الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة هود سورة يونس فسيره هم بدي ترتيب كي هم په نزول کې ربطي سورۃ یونس سره ډېر وجوه دي. یو په دیوان سورۃ یونس کې کوم بحث ذکر شو رد اشراکو سلور واړه قسمه نو دی صورت کې اداغی تفصیل کئی دو امداؤج صورت یونس کے دلائل عقلی ذکر شو پا کسرت سرا و صورت احود کے نقلی دلائل لید انبیاء علیہ السلام نا او در امداؤج چی افتتاح دا دوارو یو شانت دا علیف لام را علیف لام را چاگی کی تصدیق دا قرآن او در امدادی چی اختتام بم دا دوارو یو شانتی سنگ چی صورت یو نصف آخر کی ہے رد شر پی لعبادت و فی الدعا و فی التصرف را جمع کرل دا غزه صورت هود اخر کې بوم رد شرک کی فی الدعا فی العبادت او بل دا چری کوم په ابتدا کې ذکر د خلق کړه او د اسمان نو د زمکو او د عرش دریم آیات کې ثم استوى على العرش دلته بم دیو میات کیم بیان کی خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى وكان عرش على الماء اغه دلیل چې څنګه سورۃ یونس کې ذکر کړو سورۃ یونس کې پیغمبر تا تنبیح ہوا چین کن تبی شک کن 94 آیت کی سورۃ یہود کی بوم ورتا ہوئی واللسم کی فلا تکن فی مریت من سورۃ یونس کی مویلیو مشرکین تا چومان تم میں معجزین مقابل نہ شیکولے حدیث صورت کے باموی اولائک لم یکونو معجزین شلم آیات کی چدا خلق تا مقابلی ندے یونس کی مویلیو پنف شفاعت قہری کی 27 کی جمال ام من اللہ من عاصم حدیث صورت حود کے باموی واقعہ نوح علیہ السلام کی 43 کی لا عاصم اليوم من امر الله بل دا چې مخکې دلایل عقلی ذکر کړو سورۃ یونس کې او سورۃ هود کې هغه سمارات بیانې چې اصلور دعوی نقل کړی دی دې کې بل دا سورۃ یونس په اخر کې ویلو اتو ما یوحای الیک واصبر سورۃ هود کې دا غي تفصیل شروع کو چې د انبیا هم تابعداري کړو د ما یوحا او صبر کړو سورۃ یونس کې هم الله حکم کړو پیغمبر ته چې قسم وکا پراتلو د قیامت باندې تری پنایات کی تری پنځوستم چې قل ای و ربی انه لحق نو دې کې با پنکار د قیامت باندې زواجر شروع شي تدیو مایاتنا ولین قلت انکم مبعوثون ولین اخرنا عنهم العذاب ولین ازقنا الانسان منا رحمتا ولین ازقناه نعماء تطول زواجر دی پینکار دا قیامت سوری یونس کی امیلیو ام یقولون افتران 38 کی چیدی خوی دا قرآن نزان نجوڑ کرے سوری حود کی با اموی 13 کی دیار لسم کی ام یقولون افتران سورت یونس کی ام تزہید فی الدنیا پوم آیات کیو چی ورزو بالحیات الدنیا واتمانو بیا سورت یہود کی باو ایمن کان یرید الاخرتا 15 پن لسم آیات کی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتا حقد تزہید فی الدنیا وذکر کی سورت یونس کی امیلو دی پیغمبر پشان کی 61 کې چوما تکونو فی شأنن وما تتلو منه من قرآن سورہ یہود کې وموي 17 آیات کې چې فمن کان علی بینۃ من ربی ویتلو شاهد منه مونږ ویلو چې سورۃ یونس کې د فریقین حال بیان کړو کنه یو په بشارت بل په تخویف سورت یہود کے بعد صراحتن نم واخلی چه مسل الفریقین کل اعما والاسوم والبصیر والسمیع 24 آیات کے اق فریقین عدل تکی واضح کلل سورت یونس کے ان پیغمبر طویلی پاخر کے 99 یو کمسل کی ابان ته تکره الناس تب خلق زبردستی کول شي سورت یہود کی بوم اتشتم کی وی 28 کی نوح علیہ السلام خپل قوم ته چې انلزمکموها مجبوراکم زبردستی در باندې وکم وانتم لها کارهون تاسو یې بد ګڼئ او زیر تا بیانو ما دا خود نکی گی کنا پڑیر امور کی داغی پشان دی سورت دعوی اصول اربعان سلور دعویی دی اول دعوی العبادت للہ وحدہو دویم آیات کی اللہ تعبدو اللہ اللہ اننی لکم منو نظیر و بشیر دویم دعویٰ پنزم آیات کی اثبات دا علم اللہ لرا یعلم ما یسرون و ما یعلنون انو علیم بذات الصدور دریم دعوه په دولسم آیات کې ترغیب دعوت تا ترغیب تبلیغ تا فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک وضائقم بی صدرک مسئله پرې نه دی دعوت پرې نه دی سلورم دعوه په دولسم کې افمن کان علی بینۃ من ربه ویتلو شاهد منه تسلی تسر سغم دی چې دلیل سرشتا حجت سرشتا هر قسم بیاول پریشان وسلور دعوی سورۃ یہود خا اول اصل دعوا چل عبادت للہ وحده ذم چې غیب دان صرف الله دی، اثبات د علم الله له. او دریم مسله ورسوا او سلورم دا تسلی چې پریشانی مکوا پر سبان دی بوره پا دعوت او پا دلیل بان دے دعوت او تقسیم دی صورت دو حصو تا دی. اول ایسا پینز اجتماعیت پوری لقد ارسلنا نوحا الى قومه او داغین تر اخره پوری دویم ایسا دا. پا اول ایسا کی سلور دعوی ذکر کی دو سورت سلور وار دعوی او دلیل عقلی بیا زواجر په یو ترتیب سره پینکار د قیامت او بیا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم له دولسم کې دولسم کې دیارلسم کې تسلیات ټولو یا پین لسمنا تزہید فی الدنیا زجر د پاره دنیا پرستو من کانو یذ الحیات الدنیا بیا زجر په شرک باندې نو لسم کې بدی اول ایسا کی دا گرن مزامین را جمع کری سلور اور دعویه ذکر کری عقلی دلیل پا توحید باندی زواجر پا انکار دا قیامت تسلیات پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او زجر پا آخر کی او دویم ایسا چې په انځشتم آیات نشورو شي تر اخره پوری نوغه کې واقعات دي د انبیاو او واقعات نوح علیه السلام، ود علیه السلام، صالح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام، شپاگم شعیب علیہ السلام وم د موسی علیہ السلام مختصر اول دری دا واقعاتو د نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام دا ولی دعوی سره چې الله تعبدو الا الله تاریخ په لو بیاناتو کې دا ویلی الله تعبدو الا الله فقید ابراهیم علیہ السلام او دلوت علیہ السلام دواړه د دویم دعوی سره چالیم ام بذات صدور الله دی. ابراهیم علیہ السلام خبر نشو پوه نشو په حال د ملائکو او لوت علیہ السلام پوه نشو شپږم واقع د شعیب علیہ السلام د دریوړو دعو سره ټول سره لګي هغه کې بیان د توحیدوم دی او دا غسی نور تسلیات او ترغیب په تبلیغ دا او اخري واقع د موسی علیه السلام د سلورمې دعوی سره چې تسلی ده په من کان علی بینه من ربه چې تا سره دلیل شته پریشانی وکوا موسی علیہ السلام نو کړی کنه او سره هم دلایل او معجزات دا صورت تقسیم او خلاصہ صورت هود ممتاز دی یو په دې سلور دعو سره زم په تقابل د فریقین چې د اول نه شروع کړی دا د دوالو مقابله اشقیا او سعاده بدبخت او نیکبخت ته شروع کړی دا اول نه ناخر کې ول نمونه کیږي چې فمنهم شقی او سعید ادویم دریم یې دیوان پیغمبر ته سخت تنبیه ورکوي چې فاستقم کما امرتا دې مسلې د پاره کلک شه استقامت اختیار کا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پوی دې په معنا باندې کتابن احکمت آیاتو دا کتاب دی قرآن عظیم الشان چې محکم کړی شوی دی آیاتونه د دې هغه معنا دی یو چې دا کړی شوی دی د حکمت نه آیاتونه د دې د علم نه علم او حکمت یو شی او دویم احکمت آیاته آیاتونه محکم دی محفوظ دی د نسخ نه لا مبدل لکلماته هیڅ مختر شی وو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر او بیا دا آیاتنا بیل بیل کڑی شوی دی دیر تفصیل دے بکی وضاحت دے بکی اترپا دا غزات ناچ حکمت والا و خبردار دے دو صفتوں نے ذکر کلو احکمت ثم فصلت چو دیونا دو قرآن دا عظمت معلومی گی چه دا دی ناسخ نشتا سنگا چه صورت یونس کی تیرش اگی ویلیو چه ایت بی قرآن غیر آزا و بدل جواب کرالا چه مای کونو لی انو بدلہو من تلقائی نفسی دا خود بدلی دو کتاب ندے او فصلت کی عظمت پدی بیان شو چې ډیر واضح دی په خپل داوا کې ډیر مفصل لے او یا عظمت پدی بیان شو چې ترتیب یې ډیر احسن دی ډیر احسن ترتیب یې دی لکه امام رازی رحمت الله علیه وی چې کله عقد تو قرآن دا آیاتونو مثال دا هار دے هار کل عق دے المفصل بالدرر هار سنگا جوڑ شوی چوڑی وڑی ملغلیر پکے چولیشون اور پسی غٹا راشی بیا وڑی وڑی چولیشون پسی غٹا راشی بیا وړي وړي چولشي ور پسې غټه راشي نو دیوي چې ثم فصلت دا سې کتاب دی چې مزامین و ذکر کیږي یا بدلیل عقلیي یا تخویب بشارتي ور پسې و توحید راشي نو بیا و زواجری مثالونه وي نو بیا و توحید راشي نبیا با واقعاتی دی پخانو انبیاء ابیا با نربسی و بیا توحید راشی سم حاری اتنا جوڑ کرده من لدن حکیم خبیر حکیم دا احکمت سر لگی خبیر دا فصلت سر لگی احکمت ولی دی ذکا من لدن حکیم او فصلت ولی دی ذکا خبیر خبردار دیکھا علم یې به انتها دي. دا قران چې داسې پاجيبه طرز او انداز باندې جوړ شوی دی چې محکم شوی مفصل شوی دی د صد پاره الله تعبدوا الا الله خاص دی داوید پاره دا زمره حسن او خیر چې الله ولا ورکړي کنه دا خاص دی دې پاره چې الله تعبدوا الا الله مخدومی ډیر معزز دی دا زمره خدمات چکیږي دا عزیز پارکی چې د الله وحدانیت اندا ګور هغه سره لکه کتاب ان احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله دا هر څه چې شوی دي نو خاص د دې لپاره چې تاسو بندګی مکوئ مگر دی یو الله توحید لپاره خاص کړ دا دور کارونه دې لپاره شوی دی. امام راضی وی وهذا الحرف يدل دا الله تعبدو یا دی دا دلالت کی پدی الا انه لا مقصودا من هذا الكتاب الشریف الا هذا الحرف الواحد تدی معزز کتاب نا بل مقصود نشته ده دا یو خبره چې الله تعبدو الا الله دا یو خبره نبی او فمن صرف عمره الى سائر المطالب چا چې خپل عمر بغیر د دین بل څه باندې صرف کا خرج کټول عمر او ذا الله تعبدون خبر نشو فقط خاب و خسره فقط خاب و خسره تباہ و برباد شو دنیا کی عمر تیر کو او ذا الله تعبدوا الا الله نہ خبر نشو ذا توحید مقصد اور پسیر رسالت اننی لکم منه نذیر و بشیر بیشک از استاسو دا پار دا اللہ طرفنا یرون کے امام خوشخبر در ترکون کے امام وان استغفرو ربکم او دا خبرکم چی بخن او غواری دا خپل ربنا ولی ایمان راغی او زلطا عقیدہ رالا نوس با عمل کوئے کنا دا عمل مقام دے عمل کې څه شی لوم به دي استغفار ډیر ګناونه باندې کړی داغه بهانه واړ د خپل ربنه ثم توبو الیه بیا همیشه د الله ته رجوع کوئ یمتعکم متان حسنن نو فایده بدر کی تاسو لپاره فایده ډیره خستان یمتعکم متان حسنن جون بدر کی تاسو لپاره جون ډیر خیسته علاج لم مسمن ترغه نیټه مقرر شي پوری چې موت بس دا جون بدر ډیر برکتی شینو په دې مسائلو په دې عقاید سره ویؤتی کل ذی فضل فضله اور بک الله ریو خوند عمل تا بدل ددو زی فضلن چې سیکړی په دنیا کې عمل کړی نو فضله الله او تخپل فضل ورکی هغه عوض بول ورکی وین تولو او که مخ اړوي د دې مقاصدونه د توحیدنا رسالتنا مخ اړوي وین یخاف علیکم عذاب یوم کبیر نزی اریگم پتا سبان دید عذاب دروازی لوئینا اس بات دا قیامت الاللہ مرجعکم خاص اللہ تاستا سرات للی وہ علا کل شین قدیر اگا اللہ پار سبان دی قدرت والدی شک مکو ہے چی بیاوام سنگا جواندی کئی باوام زن تبارا جمع کئی ہم دا مقاصد ذکر شو نو دویم دعوی ته تمهید تړي چې غیب دان صرف الله دی. نو مشرکین حال ذکر کوي چې ګور هغه د دین نو خبر او هغه د پیغمبر په مقابله کې سم مشوره او جرګه کوله نو ځانونه به پټ کړل او کپلې او جامې او صدرونه په ځان راواچول. ولی چې موږ داسې جرګه کوو چې الله خبر نشي زموږ نه چې زموږ د پیغمبر په حق کې جرګې کوي مشورې کوي. الله غیتا زور نه ورکی چې راشه دې ته وګوره. الا خبردار انهم یسنون صدورهم دا مشرکان اپل ګرځي خپل سینې د پیغمبر نه لیستغفو منه د دې لپاره چې د نزان پټ کی. الا خبردار حين استغشون ثيابهم په کوم وخت کې چې دی راون غالي خپل ځانونه په جامو کې اډیر ځان پټ کې اډیر ندی سخی اللہ چی اللہ مون بایا ندی خبر یا علم ما یسرون و ما یعلنون پوئی گی اللہ پاگا حال چی دی پت زن سر سوائی و پاگا سو چخکارے وائی انو علیمم بی ذات الصدور بیشک دا اللہ پوئی گی فرازنو دسلنو دسنو باندی دار سن خبر دا. اصل مانا دادا ٹھیک ده صورت مکی ده نمون خو ده مدینه مانا نکو کنه چاویلی چه ده منافقان یادی چه غیبا پیغمبر نمخ بل پلوار اولار بای بدل اکلا دان بای تپرد که نا ده ده مشرکان و عدتو ده پخوانا تکا چه نوح علیه السلام پخبل بیان کیویلی صورت نوح کی براشی چوینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلو اصوابعهم فی آذانهم واستغشو سیابهم واسورو واستکبر استکبارا. نوح علیہ السلام ویچی دو تا بیان کم ناغی غگونو کی گوتی ور کی اذانو نبان جامع کپڑی واچی دا خدا آغا وقت دا مشرکانو عقیده دخوا دلتا هم دا مشرکانو حل بیانی دکه امام راضی وی کنه گورا رویه ان توائف تم من المشرکین قالو اذا اغلقنا ابوابنا کلی چه مونگ دروازه بندی کو دروازی ڈیری که نظمون ده دی جمعات دری دی از آغی با ڈیری وی نو تیزا ٹولی بندی کن و ارسلنا سطورنا او پردی پی امزوڑن دی کن تاز غیخ ملک تنیت لی کن آغی دروازو سر باقی ده پردی زوڑن دی کلی درنی درنی سرزای دو وجنا وستغشینا سیابنا ازان په خپل جامو کې راپټ کو راون غاړو وسنینا صدورنا او سینې کته وګرځو داسې علا عداوت محمد فكيف يعلم بنا رب محمد نسنګ په مونږ باندې پوش رب د محمد صلی الله علیه وسلم چې دی سووي او موږ بیا نه خبرې ښه الله وی چې ښا تر دې لپاره د مزان له تکلیف ورکې چې سینې اړه بل پلا ځان پټي زمانہ یا د پیغمبر نه لې استغفو منه او جامو کې ځان راول نغاړي تاسو یې ځنه پوېږم یا له ما سرونو ما یو بعضو بل معنا کلی چې داسو مسلمانانو پاغی بانده حیا غالب شوی وا حیا چې بچا غالب شی کنه هغه سره بیا کمره کې وخت نشي تیرولې حیا په غالب شی وا نو هیڅ ودا سه خپل ضروری حاجات کنه انسان ضروری حاجات حاجت تبته یا بل ست نو ډیر تان لبه تکلیف ورکاو داسې سینه به داسې زمکه لوړه ولی چې الله ته بدخ کار نه شما جواب وی چې وګور ځان به جواب کو دا ټول معنی سبی سند اون تیخا اصل معنا هم دا ځکه داوی صورت سره لګي خبردار کله چې دی اړې سنیخ په لید پیغمبر نا چزان پټ کید دنه الا خبردار حين استغشون ثيابهم کله چې دی ځان را پټ کی پجامو کې یعلمون پویږي الله ما يسرون او ما يعلنون پاغه سوچ دی احکار کی او دی پټ کی پر لیان دی دے که خوشاله شو اده ټول پیغمبر سره ولګو ها ولل تلی استغفو منه کراغله دی او دی وقف ته نه دی کتل چې له کله توی اصله کړی دا د دې لپاره چې بس دا ځای کلام ختم شکل دا خدای الله کلام شروع شو وی علمو ک الله ته ضمیر راځي هغه وی نه پیغمبر یا دی چې علو ما یسرون ما یعلنون نو ورستو لور شو ورپسې کنه نو دا ځای بیا ودرېږي ان علیم بذات صدور خو نشي ویل کنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ده دليل عقلي ذكر كو فذي جملة چينو عليهم بذات الصدور لا علم ولي داسي ده زكاة چينش تيو زند سر فذي زمكا كي ورداسي نيوي لچه على الأرض بلکه فل ارض یولی ولی چې دا د پاسه سیدی دا پکې مراشي چې پکې سیدی غم پکې مراشي کنه دي کې خدوم را خلق دن نه دي حشرات او قسمه قسم دا سچې دي کنه مگر په لوان دې د دې رزق دې رسیه وتا وخت په وخت هر یو له خپل مناسب غره ښا دا نه چې هر یو ډوډۍ خوري نه دی ولې جدا جدا رزق ورکړي دا اسی کی نا دا فرد علم دا کنا دا لکی گی چه علم یه پیوینو بیا بولا رزق ورکی کنا ویعلم مستقر را مستودع اللہ پی جنی زید و سیدود دی پا دنیا کی وسن و مستودع هم او زید امانت دی مخد دینا چی دی لانو پیدا کنا پا مستودع کیون ناهم اللہ تعلم کنخا نو مستودع مخ کے دے پا واقعا کی خب ذکر کی رست را گئے ولی اول مستودع چدا مخلوق چی سمر دے دید پیدایش نمخ کی کم زیو نیو داغی نزدی مستودع دے قریب اول بعید دے نو قریب خدا گا دے چدا خپل مور او پلار پا بدن کیو او بیا په ارحامو کیو تنه زین زین او چې د زینم خپل شي نو د باران په ساس کو کیو د ونو په پانو کیو د زمکه په دی بوټو کیو پر دې نه غذا پیدا شو او غذا چې خوړې شو نه داغینه ته انسان بودا جوړ شو کنه بنیاد نه جوړ شو نو مستودع ډیر لري ده ښا څومره اور پسې زین او تلش اور پسې کې انسان دې که حیوان دې کار څه شي چې ده ښا نو دا ویلی سور انبیا کې براشیو چې وجعلنا من الماء كل شيء حي او سورته نور کې به امراشي چې هر شی ما ده وبونه پیدا کړل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع دا یادی کنه دا ټول یادی کو په دوخ په ګرځي کو په زلورخ په ګرځي اګه خپې نشتاړو دا ټول یادی د دې مستودع ډیر لري او الله ته معلوم وخا کو په هر څه کې و بل معنا مون کړي او مخ کنه چې مستقر نمراد دنیا او مستودع نمراد اسلاب د آبا او ارحام د امهاتو او بلا معنا مستقر رہا دا دنیا او مستودع آخرت او چاویلو چې مستودع نمراد برزخ نو مستودع کی تعدد دی معانی و مستقر کی دمرا نشتا چی مستودع کی سنگا دی کلن فی کتاب مبین دا ټول د الله په علم کې ښکارا دا غي دلیل ذکر کړي هم بذات الصدور دې ته ویل شي اثبات د علم اور پسې اثبات د قدرت کوي ښا او هو الذی الله غزات سے خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمان نظم کافی ستت ایام فاندازه د شپه ګورځي کې وکانا عرشو علی الماء نو چې اسمانونه نو زمکه نو نو سو الله یې بر عرش او لاندې وبوي نو معنا وداشي وو د عرش د الله په محازات د ابو کې بس نور سنو خلاوا دې زمکه د ابو نه تر عرش پورې دا ټوله خلاوا نو بس دا وایي چې ګن د عرش په ابو باندې پروت دی یو دا مانا عرشو علالماء دو امداری چه علالماء بلکل پوبوئی کی دی ناغی که بیا دیر دا قدرت اظهار دی ولی ذکر ابو خدا سی یو ماده دا نرما چه معمولی گون تکانی اگر زینو علب دمکی چه پتل بانده اولگی بزمکا تا خونو ٹکاوی گی دا عرش پسنگا ٹکاو دا د الله قدرت نو وکانا عرشو علی الماء تاویلات و تاجت نشتا چې بازی خلق یہ کئی چه عرش علی الماء سمانا دا نسو کوئی دم روچتو چه نظر به ختم شده انسان چه برا بیکاتو او چې کله د نظر انتها راشي نو سړی ته وبو معلومي وبو نو خلق به وی چې کنه دا عرش په پدی وبو باندې نو وبکم دی اخو ستا په نظر کې وبو معلومي دې ته د نظر انتها وي غری دمانه کوله چې وکان عرش علی الماء عرش د الله په انتها د نظر باندې و دا سمره د لفظ نه بیر تطلل دی اپا اگه که ده قدرت اظهار خوم نکی گی نه قدرت اظهار پا دی که دی او پا انسان پا دی خپوئی گی چه دا سوئے چه دا عرش دا اللہ چه دی دی پا بو بانده و نه انسان حیران شی چه مونگا خوچه کور جوڑو نو اول مخ که رستو گوری چه و بچه تشتے دا غینه لری جوړو چې دا اوس که خړ راشي کند راشي دا کور را لوسی نو دې چې څومره واسې کېږي نو دوبونه بیا تر تکي یریږي کنه الله یې ما خو دوبو د پاسه یې خده نه الله ستا قدرت قبول شان دی عرشو علی الماء دې د سده پر پیدا کړی دی اسمان نازمکا علی یبلوکم چې امتحان کې پتا سبحان دی ایوکم احسن عملا چې کوم یو پتا زکه خاص عمل وال شم ليبلوكم امتحان خو جسو کوي نو پتا وتني چې کوم قابل دي کوم ناقابل نو زکه امتحان کوي چې پتا ولګي وته نه الله تعالی سو معلوم دي نو یو جواب دا دی چې هغه ته معلوم دی او خلق ته خی چوغور زما بندیان ته خلق ته خی او دویم دا دی چې امتحان نشته داسې خدای الله دا کار داسې دی چې ناغې درنه د امتحان شکل جوړ شو ولي لکه څنګه چې صاحب د کشاف وی چ خلقهن لحکمت بالغه د اسمان نازمو کې ورش د دې یو حکمت پر پیدا کړی چې هغه ډیر کمال دی هغه سدي وهي ان يجعلها مساكن لعباده دې لپاره پیدا کړو چې بندیان په ځان له کورونه جوړ کړي چې زموږ کنه نه پسوې جوړو اچھی کورونا جوڑ کی مساکن لعباده نوینعم علیہم بفنون النعم بیا پا دیبان دی قسما قسم نعمتو نکی او ببور کئی خوراک بور کئی لباس بور کئی قسما قسم نعمتو نبور کئی اچھی نعمتو نبور کئی نبیا بواتوی چھے شکریہ دا کا کنخا پاسا پس او دسو کام و یکلفو همت طاعات بیا باوتا دخپل عباداتو امر کئی پیغمبران برا لیگی و اجتناب المعاسوی او زان بدا گناون نبچ کئی نور پسی بیا فمن شکر و اطواع نو چاچی شکر دا کود دا اللہ تابداری اکڑا فقد فاز کامیاب شکر ومن کفر واسوا عاقبه چا چې کفر وکړ نه پرون علاوه سزا ورکی نو شکل ته د امتحان جوړ شکه نه ها چې دومره لوی مکان ولا جوړ کو بیا پاره کې کورونا بیا پر سر نعمتونه چې سمره ده په کار نو بیا وته وي چه اقیم الصلاة و آت الزکاة اسی مکین کنخوا او کدا دی اکلو خودی رخوا دا او کدا دی اکلو نو سزا با در کوما نو دین شکل دی امتحان جوړ شنو دانه چگنی اللہ رب العزت امتحان کوئی اگزامینیشن اغی اگزامینرو او کلاس کے خلق ناستو و نا شکل تی ندو داغ جوڑ شخوا احسن و عملا مانا کئی امام رازی احسن عقلا و اورع عن محارم الله و اسرع فی طاعة الله دا معنا ده چې کوم یو پتا زکه عقل من شډیر ولی عقل خو په دین سره زیاتیږي کنه او کوم یو تاسو کې د الله د حرامو نه ځان بچ کی پرهیزګار دی او کوم یو په تاسو کې ډیر مخ کې د الله په عبادت کی خدا احسن عمل اج بدل دلیل شو صدا الله په علم او سی په قدرت باندې دومره عظیم قدرت دی و زواجر شروع کړي چغی خوئی چې قیامت نشتا نو ثواب بکم زئی عذاب بکم زئی وسلور زل زواجر ولئن قلتا کچرتوئے دیتا انکم مبعوثونا چتا زبخامخا جو اندی کول شئ من بعد الموتی پس دمرگنا لیقولن اللذین کفرون نو خامخا وائی باغ کسان چی کافران دی فائل یا ظاہر دیں الذین کفروا نفیل واحد را رہے که دا اوسنه ده اله الظاهر وحد ابدا. ابن حاجب وی که جمعن لیقولن بوخا لیقولن ان هذا الا سحر مبین بیا جواندونو دا خو سحر او جادو ده اخکاران یو دا مانا بل دا ده چه دا سوکوی چه بیا وجوان دیکیگی دا قرآن وی نوی خین هذا الا سحر مبین دا قرآن نده دا خو سحر ده اخکاران. دویم زجر ولین اخرنا عنهم العذاب الى امت معدودت کرست کو مونږ دین عذاب تر یو مودی معلومه پوری ليقولن دلته نشته ظاهر کنا نزک جمع کړه نوای بدا خلق د الذين كفروا ما يحبسوا چې دا عذاب سوشي بند کړي چې ناراضي ما يحبسوا سوشی بند کړی دا عذاب چې ناراضي الا خبردار یوم یاتیم پاورت چراشی عذاب لیسا مصروفا عنهم بیا بنی واپس کړی شوی د دین کدی ډیر چغي وی چې الله واپس کړی کولی وای قوم د یونس علی السلام پند واغس کو ترچانه واپس کی وها قبی ما کانو بی استازیون او نازل وشی پا دی بانده آغا چی دی ورپور ٹوکی کئی درم ولی نزقنا الانسان من نا رحمتا کچه روسکو مونگ پا دی انسان بانده د خپل طرف نا رحمت سمانا صحت ولورکو چی مرض پکی نی مال ولورکو چی کمی پکی نی اولاد ورکو تو دنیا ډیر سامان ورکو هر څو ثم نزانا منه ابیت نواخلنا صافا الله دا ذکر کوي کنه چې خپل بندیان سره ښه تک ماشوم لچ شین لوټ پلاس کې کی آ خوشاله شي ابیت نغلی ونتی واه دا واجز داس اللہ دا سی کئی کنا سم نزعنا منو بیتی نواخل دارسو نبیا انو لیعوس کهور نشید ناومی داو ناشکر لیعوس که وطوی چی خیر دی بیا با خود در کیا دا غصر سکمی نشتا دی گورا ویننا اشتیرا نواغستنا لیعوس شو او که داوتا وی چه گرد دا لگی در کلیو دل تا شکریا دا نکلا کفور شوی سلورم ولی نزقناو نعما بعد در رام السطحو دا داغی الٹا کار دی اغیب سلا بن نعم و ورکلو والارسی ور ابی اپی نقم نقمتو نراوستو او کوسه کومنګ دین انسان تا نعما ډیر نعمتونه ډیر خوشاله د دنیا بعد از ور امسته پس دغه مصیبت نه او د غم نه چې رسیدل او دته لا یقولن نخامخ دی وای زګه مخک ټول مفرد مفرد نو دی خام خواهی زهب السیئات عنی لار اغا تکلیفنا و سخته و ناچاره زمانا لار اغای سمت لبیا خوب بس دنیا یو عادت بیانی سکتا پوسو کی چه خدای در باندی رحمو کن تا تا اخفل زور و خیاد دی دیوی دا خدا سرازی ټیک دا ډیره سختی وا ډیره تکلیف او لوګا تندام تیر کړی خو وسو زهب السیئات لا ارس ختم شو کا مدغه وین اذو معنا دا زهب السیئات عني بسنعي وتدبيري څوک ته نتا بوزو کی چاله کا څنګه چلو شو ته په خدا سينوي دا دور مال کم زیو دا گاڑی کم زیو گورا رسولا دی ٹیٹر یو ٹالے یو ڈامپری پکی اولاری دا کم زیو دا وی گورا رسوک نشی کول دا خود ما تجربه شوی دا دا خوی زمون تجربه دا کنخا دا سوکا سے نشی پیدا کول دا ډیر لوی محنت غواړي او ډیر لوی عقل او فکر غواړي بیا خلق ته ځان خبرې کوي چې به تدبیری او کنه دا هما سره داسې تدبیر شته کنه څنګه پارسه ما انه لفرح فخور نشیده بیا مستی کوونکې او لوی کوونکې دا د انسان حال دی بلکل پکې شاکر د الله د نعمتونو پیدا نشه وبدا نمونه به تاخلو نوخه یا اوس دې کفور دې او فرح دې او فخور دې الا الذين صبروا وعملوا الصالحات ها مگر هغه کسان چې صبر کوي په سختۍ کې او په مصیبت کې او په ناچارۍ کې صبر کوي صبر کوي داوی د الله طرف نه دا عمل کې صالح د دیو جن من نپری دی چگن یر بس نشم کولیو نا کارنگی خمنزونا عبادتونا کئی اولائی کلوم مغفرتم آجرن کبیر و دقا کسان دی دی دی پار بخشش دی دی گناونو اوجر دی دیر لوی دخپلو اعمال و صالحو دریم دعوی ذکر کئی ترغیب پیغمبر تا لیکن تعبیر یہ لگو مشکل دینو فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِي صَدْرُكَ نو شاید تپریخو دن کے بعد دیغا مسئلی لرا چواہی کولی شتاتا او تنگیگی پتی سراستا زلو نشکال خویو دا دی چلی علا راغلے دی او تاسو وای چې زجاج ویلی چې دا الله په کلام کې راشي او الله ته نسبت شي نو یقیني کنه یقین نو لی پیغمبر دا مسله پر خدا فلعلک چلا او توي صدا مسله پر دي او خبره یقیني ده نو جواب دا دی چګور مون خدای تعالی علل ویلو چغب معنا ترجی سری ترجی خدا خو یو لعل نه ده کنه بیر لعل دی دې کله معنا دې استفهام سر راضی تکه اوسلین تپوس کې چې لعلک تاکلو ولې ته پروجه کې خوراک کې داس کې ناو نو تاسو د بار راځي لاله کتا تارکن بازما یوها پیغمبر نو تاسو کوي چې ته دا مسله پرې دي او تاسو ولي کوي زکه چې خلق خبره وکړي خلق اصل کې خبره خلق نشورو شو خلق یو بل سره وي چیرې پیغمبر باندې بوج ډیر دی ډیر غټ بوج دی په او دا سی معلومی چی دی دا کار پریدی خوا لیکن او سلید تا پیو ڈیوٹے مقرر کی چی بارا گنٹی ڈوٹی کوا او طالبا تو رمیاش درکی دا او اگا غنشی کولی نو بس ار وقت کی لگی آئی چی دی پریدما دی پریدما کنا دکا بوج پی ڈیری نو خلق ہوئی چی پدی پیغمبر ډیر بوج دی او دته د خپل کار ډیر ګران دی نو ګوره خیال کو دی به نندې کو سبا دی پریدی به نلاره ول عزت دا غی په ځام کې وی چې دا خلق خدا سی وی دا رښتیا دی فلال لک باخ و نف تارکن باز ما یحای لک دا الله طرف نه نه د خلقو د ځام خبره کی چې غی خدا سی کوي چې شاید تپریخو دن کې باز یې هغه مسلې لره چې وه کول شي تا ځکه چې دغه یو مسله پکې ګران ده نور خو نه ده ګران نو باز ما یو حای ذکر وي ارستو به قران په خپل ذکر کې 14 آیات کې چې هغه دامه مسله واخا ډیر ګران و. امام راغب وی لعل للتبعید دا تبعید دا پار امرا دیخوا دا گورا بلا مانا دا استفام نبغیر تبعید چیو کار دیر بعیدی دیو بندنا نو خلقوی نا چر بیمنکی ولی اغا بدا کار دا دیر بعید خبر دا نو مانا سشو اے لا تترک مانا دا چه مپریدا مپریدا ولی ای ظنو بکن ناسو ذالکا خلقو پتا دا گمان کرده چت دا کار پریدی نزاد تاویم چه پریده ما بیاو دا خلقو گمان رشتی آشی او دا غصی تفسیر کبیرم وی چلاو توی انکا بلغتا انکا بلغتا من التحالق علی ایمان مبلغا تو دو دی پا دی ایمان بانده دا سی زان وجنی دو دی پا دی ایمان بانده دا سی زیتا رسیدلی چیر جونا دا غی امید پیدا شو چه انتا ترکا باز ما یوحائی لے کا چه تو جوڑ دا اخکار پری دی دیر گرانو کا رخا نو مقصد دا آیت سدے تحریز فی التبلیغ تحزیز فی التبلیغ دا مطلب دی چه ورکار پری ندی زور لگاو پا دی باند خواه وضائی قنبی صدر کاو تنگیگی دی مسئلی پوجه باندی استازلو این یقولو چه دا حلق دا سوینو دا خبری کئی لولا انزل علی کنزن دی چه دم راضی مشان بنده دی نپد باندی خزانه ولی نازل نشوا ولی غیوی دا دنیا خلقی لیدلی و کنلوی لوی ناغی سر و خزانی لیدی او جا امعاو ملک یا ولی نرازی دسرا ملائک داسمان انما انت نظیر بیشکتو یرون کیم واللہ علا کل شیم وکیل دا زمواری دا اللہ دا بیشک اللہ پارس باندی زموار دے اگا ہر سکول شیخا اگا دا خلق رانیویم شی عذاب ولو مرکول شیو محلت ولو مرکول شی ہر سکول شی تسی انما انت نظیر ستا صرف دا صفت دخوا اروح المانوی دا سیونوی چی وضویقن بی صدرکا اخو سی پتا مشبا دی اخو دا سی کار دا پار را دی چی اگر دیر محکمی کنا ولم یقل ضویقن ليدل على انه كان عارضا دا د سینې تنګواله چرته غته دا عارضی شی یو ها دا زوره صح نو عارضی شی یو ذکر ضای کو نو یوسف علی دا حدوث ته پر راضی غیر ثابتن لشرح صدره وک چاغه د تنګوالی هغه حصہ جز خلل رکړو دا غو سینې نه کنه دا څه چرته کله کله معمولی دا سره هم یقولو نفترا بلکې وای دی په اعتراض کې چې دا قران د ځان نه جوړ کړی دی قل فاتو بعشر سور مثلی اوایا راوله تاسو یو له سورتونه په شان د قران مفتریات د ځان نه جوړ کړی شوی ودعو من استطعتم من دون الله اور او بلے چې څومره ستاسو طاقت کې بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کچر تاسو رښتینی یې دې صورت کې استهزاء ان کلام الله ډیر کوي نه یو دا شو چفاتو بعشر سورن اغیته دعوت ورکړی شو د یو یو سورته لکه سوره بقره کې او دغه سی سورته یونس کې به سورتن به سورتن کنه او دغه ته بعشر سورن مثله وي او ترتیب خدا سے دیکھا نا دو دنیا چاولی او بندتا سخ کار اولان دیکھے خدابا کہے او یر زماخو بیداد دے دانشم کولے نبی آواتا داغین آسان کار ترتیب خدا سے ہی کنا نو علی چی مخ کی وطا بی عشری سور نویلے وی او غی نوی جوڑ کرنے بی باوتا بی سورت نویلے وی نو دا خو مخکې نه دی که نه بلکې مخکې سورۃ البقره ده ځکه ستسی دی او مخکې سورۃ یونس دی هغه 51 دی ادا 52 دا خو د ټول نه رستو راغلی ترتیب دا ځکه پکې اشکال پیدا شي چې دا خو به ته مخکې ویلو چې لس سورتونه راوړی چې هغې عجز شوی وی نو بیا به ته یو صورت نو مخکې به صورتین به صورت نو وي نو څه وته لس صورت نو وي ولېږي یو راوړو نو جواب یو دا دی چې دا الله باغی پورې استهزاء کوي هغه اوسلی ته وی چیرې اوسل روپې راکا ډیر ضرورت ته بیا به درکم دل کنه اغوی تسل روپای وی ماس رسل پیسی نو بیاو تووی چیزای او زر روپای خوراکا یہ سوڑی ہے ٹوکی ور پوری کے دا استحضائی کا نخا چیو یو صورت خوم راوڑو نو اس لس صورتو نراوڑے بیاشر سواری مثلی ہی بس بے دین ابل جواب نشی کہہ دے کسوک داوی چنا اغیو یو صورت و تداس ویلیو چې کامل صورت چې قرآن په شانتي فصاحت او بلاغت کی. او دا له صورتونه هوته اسی وی چې بس خو جوړ کین او کار سوم جوړ کړو دا مثلی هي چې ویل دي نازل جواب هم دا فلم یستجیب لکم اے مؤمنانو کدی ستاسو د پاره قبولتیا او نکړان او سورتونه جوړ نکړو فعلمون تاسو پوښی انما انزل بعلم الله چې دا قران چا جوړ کړی نه دی دی خلکو له پړ کې شکونه چې هم یقولو نفتراهنا او پوښی غوري شکونه کې چې دا نازل کړی شوی د الله د علم نه دا یو معنا ده زو معنا یې دی او د لکم معنا جدا کیږي لکم کی خطاب کافرانو تشی دی عامو تا عوام چی دی کنه کشران دی تا چگو رستازو داغا مشران نمطالبو شوا دستازو مشران دی تاسو صفتو نکوی او ډیر پی فخر کوی اداغی نمطالبو شوا ناغی صورت جوړ نکو نو پریه دی کنه ستی غواله نور دا سنگ مشران دی رازه رازه اشعات تراشه پریه دا سمشران دی چی جواب نشی کولی علم و سر نشتا نو پریه دی کنا فیلم یستجیبو لکم کستازو قبولتی او نکلا اعتابدارو اجتاسو اعتابداری کوئے فعلمو نو پوشه انما انزل بعلم اللہ چی بیشک دا قرآن نازل کلشوی دا اللہ دا علم نا دا پیغمبر د ځان نن دې جوړ کړي په کومه مسله نازل شوی دی و الله اله الا هو او دا قران دا علم دې دا خبره ده کنه په دې مسله نازل شوی چې دی وی هغه باز ما یوحا هغه دا چې نشته دې بغیر د الله نه بل حاجت روا او کارسان فهل انتم مسلمون تاسو اسلام نه قبلوي نو مشرانو علم خطاست تخکارا شو هغه سره خوشحشته نه نو پرې ده کن راشه اسلام قبول کړي خدای بندیان فهلن تم مسلمون کاول معنا شنو معنا فهل انتم مخلصون ځکه اسلام اصل اخلاص طويل شي دا شوباوا جواب شوبا دا او چې قرآن ځان نه جوړ کړي الله جواب وکړي نه انما انزل بعلم الله اشاره ده وګړي ته چې حق پرستو کتا استاد نور خلق سوی کنه چې زمونږ استاد سره ناشنا علم دیو راشه کنه تنه خبرو دی کله کله وې دا څه په ګهرا علم دی ډیر ډونګه علم دی وسره بل رات کوي پاږي چې سنشت وسره مړه فالم ون مانزل لا نور شه دته په خبره دوکنه شه تفسیر کشاف وی فالم فثبتوا علی العلم الذي انتم عليه په خپل علم کلک شه د قران او سنت په علم کلک شه وعلى التوحید دا علم بل چا سرهشته په خور کې جا کتاب کړو انم ولیکو توحید الی مثال حضرت شیخ ته چاوي چې وګوره دا نو یې ټیک ده کنه دا سه توحید نه پیغمبر بیان کړو نه صحابه بیان کړو نه امامانو بیان کړو دغه مثال نشته زمونږ د توحید مثال خوشته ابراهیم علیه السلام اسومره چی پیغمبران دی کړو او دا لا مثال انما انزل بعلم الله اوس د دې مرز خیخه چې دا ولې دې اعتراضونه کوي په دومره صحیح دین باندې او په پیغمبر باندې الله یو مرز یې ده تخیمه د دنیا محبت خا. من کانا یرید الحیات الدنیا و زینتها اغا سوک چیوی عدت بیینو کانا خدا عدت تا پار رازی خوا ایر ادا خمونگو ام لرود جند دنیا خوا خمونگو دور نٹا سو سڑیا بس خو چینو دیر خدا چنینو ایسا جد نشتا وچی کانا پکر آگه نو دیتین عدت جوڑی کانا خوا اغا سوک چیوی چیرا دلری د ژوند دنیا وزینتها او د دې د خایس او د نمایش او توبه دنیا پرس دی کنه ها یله که هوباس کور د جوړ کنه ستی غواړي پرې ده کنه چې سلوی خو 50 زره د صرف پر رنگ لګول دا رنگ سي په دې خو په لس روپیه امران کیږي خو رنگ وبو کې واچو او هوی تا پاپی هیارا پرنگ دی دور اولا گولی وزینتا ها دینا سمات لبشا نلاوی اشتده کنا داغی دغا خوشحالی دی پا دنیا کی خوا نوفی علیم اعمالهم فی آم اللہی منبا پورا ورکو دیتا اخپل عملونا اخپل محنتونا اخپل اخواره پا دنیا کی چس غواری نورکو مباولا نمگلی با نی خوا دنیا تنوینی خلق دنیا پورا ده کنا آو کنا دا سی دی توبه توبه پارسبان دی پورا دی خوا چیغی او غرزی نو خلق راوالی وی چینک میو منتو آو دغا میو منتو دا غی غرزولی تاو منتو وهم فی آل آیو بخصون او دیبا پا دی دنیا کې چری نمگلی نشی تاوانی بنشیم دمرو بولا ورکم اللہ وی خان ولیکن دا آخرت نم بناخلی اولائک اللذین دا کسان دی لیس لهم فی الاخرت الا النار چنشتی دا دید پار پا آخرت کی مگر وور دیمال تساجت شو سر بیا طول مر پور کی پروتی ادی خودی را ملو نکلیو کنا دغه مالونه د الله په لار کې موږ لګولیو او جمعه ته جوړاو او جزانو سره امدادونه کوا چاله جامع اخلا چاله ساخلا او ملیو حبیتا ما سنعو فیها او چه کمتا تخیستا ملخ کاری نیک ملخ کاری حجونا و عمری او خیراتونا و غریبانان لا ناغس و نعو برباد شوی دی دا ٹوکا دا چستا عقیده با هم دا شرکی و تبا عملونا که سوابونا بگٹی اگر برباد شوی دی او سی خدا سی ام کلیو شیطانه گمراهه ظلمونا سرکشه نو باطل ما کانو یعملون او خود باطل دی اغیق آخو عمل نو کنخوا ذکر امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چه من کان آغوی خوا اے تکونو ارادتو مقصورتا علی حب الدنیا بس اغا دا غی اراده صرف د دنیا دا بل سنا وزینتها ولم یکن طالبان للسعادات الاخرت الاخرت اگر پکی ذکر نکی اگر پزلو کس رازی ننخوا نکان حکمه کذا و کذا دقا حکم شچی قرآن بیان چی نور سنشت باغی کن او صاحب د کشاف وی هم اهل الریا دا ریا کاریا دی زاغی خمس نشتا سے برباد دی کنا وقیل هم الذین جاهدوا من المنافقین فاسهم لهم من الغنائم دا منافقان دی چو منافقان او جهادونو کې وشریک شنو غنیمتونه به راوړو نوفی لیم اعمالهم هم پی علا یبخصون لیکن اخیرت کی خوبیہ سنشتا کنا ابو بکر جساس وی چہبی تو ما سنعوی ایوی کنا عمل برباد شو نغوی حاز آید اللو علا انما سبیلوه الا يفعل الا على وجه القربه لا يجوز اخذ الاجره عليهم واذا دليل شد ايات بدی باندې چهره غ عمل چهره اسنکی مگر ذ ثواب د پاره چسو کی کین بس کبل سو کې وینې نو موي چې ډېر غټ ثواب ګټي چې عمل داسې چې هغه معلومه مشهوري چې دا ثواب د پاره نه پاره اجرت ناجایز ده ولي ویل ان الاجرت من حظوظ الدنيا دا اجرت او پیسې خو دنیایي شی ده فمتى اخذ عليه الاجره فقد خرج من ان يكون قربتا كتاب پیسې واغستی تاب مال واغستو ناخذ د عبادت نویستو کنه چې او شی کې پیسې روپیا راشي ناخذ عبادت نووتو او دنیایي شی شو بمقتضى الكتاب والسنه او چې قران او سنت په دې گواهی چې کوم اعمال چار سو کویږي چې دا ثواب کارونه دي کله قران ختم کئ نو ثواب نه دي قران خو بیا دومره ثواب خاړو بل څه کېشته دي نه او هغه ته په پیسو کئ ناجایز کار دی وکم ولی هغه دومره عظیم عمل دی د عبادت نویستو ا دنیاي کار دې ته جوړ کړه خټي لوټي ته جوړ کړي دا که سه هر عمل چې ګوري ښا ادي لاندې لیکي چې حبه تما سنعو فيها وباطل ما كانوا يعملون سلورم دعوا افمن كان على بينه من ربه ايا وسو کو چې دې په واضح دلیل سره د خپل ربنا ویتلوه شاهد منه او لگی دلیل پدپس یو گواه دا اللہ دا طرفنا نالا بینتن کی معنی قرآن چو گرتا سر قرآن شتے بینا او تا سر جبریل راضی وقت کو وقت یتلوه شاهد منه او دا سرم وقت کو وقت راضی ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ امخ کې دې قران ناجي کتاب د موسی عليه السلام د خپل زمانه امام یعنی بنی اسرائیل با هغه مخ کې کو د خپل عمل لپاره د خپل دین لپاره ورحمه او رحمت د الله طرفنا د دې قسمه دلیل نه ذکر کړي ورته سره بیانشتا او تاسر جبریل امین راضی او استاد پارا کوخانو کتابونو تورات او انجیل نه نقل شتا هغه په دې گواهی نبی عام ته پریشانی کې دا تسلی د نبی علیہ السلام لخوا او جواب داسې دی افمن کان علی بینۃ من ربه کمن یرید الحیات الدنیا هغه مخک سره لګی دې خدای غو دنیا پرستو په شان ته نشی کېږي څوک د بیینه نمراد دلیل عقلی اخلي نو یتلو شاهدن دلیل وحی اخلي نو کتاب موسی او امام الرحمن دلیل نقلی چې ستاسو دا په دې دریواړو دلیلونو باندې ثابت تا نو ته بیا ولي پریشان یې اولایک یومنون به نو دا خلق ایمان راوړي په قران باندې چبینه و سردا او من یکفر بی من الاحزاب فنار موعد او سوک چې کفر کوي په دې باندې چډیر ډلی دي کتوې چې ماته او شمار سوک دي نه خوښ شمارل نه دي من الاحزاب پس ور د دې زید ښا فنار موعد فلا تکو فی مریت منو مکیه تو په شک دي قران نا انه الحق من ربک دا یقیني دي کنا دیگه خوشک نشی که دیده یقینی در افستانه ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نرولی پا دیبان داغی و پاک شکی ورپسی زجر دی ومن ازلم و سوک دی زیاد ظالم ممن افتران علاللہ کذبان داغ چانا چی جوڑ کری پا اللہ باندی دروغا اغاز دروغ چې سوره یونس کې ذکر شو حاولای شفاعنا قالوا اتخذ الله ولدا اولئک یورزون علی ربهم دا خلق با قیامت کې وړاندې دکړي شیخ پل رب باندې د فیصلې لپاره ویقول الاشهاد او بوی گواهان ډیر دي کنه هغه پیغمبران دي د خپل امت کاغه ملائک دی هر انسان سره او کاغه د انسان د خپل اعضا دی د بدن چې لاسونه او خپل سرمنه دا په گواہی کوي کنه ها سبوی گواهان ها اولای الذین کذبوا علی ربهم دا خلق دی چلی دروغ جوړ کړیو په خپل رب باندې شرک یې کړو د خپل رب سره کنا الا لعنت الله خبردار د الله لعنت یې علی الظالمین فظالمانو باندې دا سویم زل شخا او سوره انعام نه چې شروع شوې ده نو دغه تعریف یې کوي ښا ظالمانو چې الله لعنت وي نو اسوک دي الذين كسان دي يسدون عن سبيل الله چې خلق مونږ کې د الله د دین نه عن سبيل الله د توحید د الله نه څنګه مونږ کې په زور نه ويبغون اي وجان او کوشش کی وتا پدې کې د غلطه هغه حق خبره وته سو زای غلطه کې دې کې دا غلطه دې کې دا غلطه تر دې پوري چې وي منور پسې نه کیږي واجب الاعاده دی وای وای تا باندې الله لعنت وی دی کنه یبغونا ای وجا خلق ته پاغه توحید کې شکونه پیدا کړي په سنت کې وته شکونه پیدا کړي او اغي اړه بل پله شیطان ورشي قران زدنه کې توحید زدنه کې وهم بالاخره هم کافرون او دی په اخرت باندې هم انکار کوي اخرت نه مانی اخرت چې مانی نو هغه بل شان مانی ښا چې هلته کې با زمونږه نجات په سبا باندې کې په دې کافرو باندې په دې مشرانو باندې تیوی چه مدمون ده پار شفاعت کئی کنا وی ده آخرت نشتا خوا آخرت چک مونگ کم منو کنا نو آقا قده چه باقی که بغیر ده اللہ نزبل چه اختیار نشتا چه والعمر یوم ازن للہ آقا آخرتو ده تخلا بل آخرت منی خوا اولائی که ده کسان چی دیم که مخالفت کئی با لم یکونو معجزین فی الارضی ندی دی مقابله کو ان کی پزمکا کی دی چا مقابله نشی کولے وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء نبی دی لرا بغیر دلانا اسوک دوستان مددگاران یضعف لهم العذاب و دچن بکلی شدید پار عذاب داولی دمرا سخت سزاگان ذکر کلی کنا لعنت دلالا دی پدی باندی دا ټول ولي ما كانوا يستطيعون السمع نو دي طاقت لرونکي د غوکه خودو قران ته توبه چې د درس او د دوره تفسیر الکه اشتهار د سره لګیدل دا وی دوره تفسیر وکي بدلته سره لګاو ور دي په دې ډیر بد غني ښه اوس له وای دور بات پی لگی خواه مونگ دا غنه لگو لیا غا دی چه اشتحار لگا نامن آئی ادا بیا چا لگو لی دی دمرو تا بات گوری دا قرآن دوره تفسیر دی وایا ما کانو یستطیعون السمع دیل اللہ دا طاقت ندی ور کردی چی دی وقت کی دی توبا توبا لسمین تا نشی که ناستے خواه چرتا سوک ډیر په زور راولې کنا مجبور شي 10 منټه وکینی هرو یز زما قضا حاجت ته دا خلق د دنیا کې نه ښه طاقت نه لري زه وکی هودو نو وما کانو یبصرون او نه نظر کار کاو ها نه وګونو کار کاو نه نظر کار کاو حلکت کتاب وګوره کنه ډیر خلق په دې مسلمانان شو یو طالب وکنه رحمان ګل نوم یو طالبانو راګیر کړي وي تاسو طالبي سبق نه وي هغه مړه د چې کوم کار کوم آتا سو نشه کول په غرونو بغیر دې یو غټ مولا و راګیر کړ او بیک و سره ډکو اسیم تو درر بے والاور کو چی داو گو رہا تھا چی بیا صدری صلون میں اشتفاد با بیا رہا ہے ناملہ بہت ہوئی علکہ بل اشتیدہ سی کتاب دا شیخ ہویا ہو حصول سنت نا بے والاور کو بس ملہ بسام شو نوچی او سڑی گوری نا بد پلے گی نا بس سمشی دله کتاب ورکا کنا مې دلنه درکې پټ به کیتی نه اولائک الذین داغ زان دی خسرون فزم پل زانونه هلاک کړه بل چاته وس نقصان ورکی وذلانو ما کانوا یفترون او رخصو د دینا چې د زان نه سو جوړ کړیو لا جرمه دا به ناشنا راغی ها لا جرمه کې یو د مشران او قول له اخذ کنا مشران قول سیبوی خلیل لا جرم معنا حقا دا خبره یقینی ده تیگه شک نشتا کما انهم فی الاخرت هم الاخسرون دیسوی چون با جنت تزو دیو پا آخرت کیو نوی نکانا اڑبا دی پیوسو ازی یقیناً دیو پا آخرت کی دیر زلیل شی خاسرین نا اخسرون او فرراو کسا ایمانا کی لابد لا محالتا اغم دا مانا خلاصی نشتا گوری خواه خامخا انہم فی الاخرت هم الاخسرون اوڑی اقوال پا گٹیر دی خدا دا مشرانو خبر سیده کنخا چی اقینی دا خبر چی دیبا پا آخرت کے دیر زلیل شی یو فریق ذکر کن نبل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشكا کسان چې ایمان راوړل دي او عملونه کوي صالح عمل په سنت او اخبت اله ربهم او ډیر عاجزي کوي خپل رب ته اولئک اصحاب الجنه دغه دي جنتیان هم فيها خالدون دی په دې جنت کې همیشه وي مثل الفریقین مثال د دواړو جماعتونو چې دلته هم ذکر شو سورۃ یونس کې هم بار بار ذکر شو مثال د دې څنګه ده کل اعما والاسم دا یو ډله خدا سده چلاند او کان دي والبصير والسميع ادا نور چي دي لذن کی اور ایذن کی دي جوان دي خلق ده روغ موټ خچالاګ هغه کانه وړاند کپلخت وي کنه و ده خوزی دو ندی توبه توبه مثال ده اغی مار ده ده مارانو که او ماری وی اغا پا ده جمعی که وی پروتی نو نظر ختم شی روند شی کنه نو کلی چه رو رو سلزی ختم شی ده روزی نیو بوٹی دی کاغو و توی کاغو داغی بوٹی لزان رسی بس نچی پاغی بوٹی باندستر گی اومگی اومگی نگور قدرتی گولے پاک اخکارشی رنا پاکیوشی کل آما والاسوام می دا یو فریق شو اول بصیر والسمی سمر فرق دی حل یستویان مثلاً ولی برابر دي دا دواړه په مثال کې چې تاسو اټول یو شانتي دي اټول پیغمبر امتیان دي اټول کلمه وای چې لا اله الا الله نو قرآن چې وینې دي برابر افلا تذکرون تاسو دومره برت ناخلې دا یو ایسا ولا او دویم شروع کې د انبیاء واقعات نوح علیه السلام اول اوقع دعوه په ذکر کوي اوله چې الله تعبدو الا الله الله تعبدو الا الله یقینا لګل یو مونږه نوح علیه السلام خپل قوم ته دا اول پیغمبر دنیا ته چې شریعت یې راوړ انی لکم نذیر مبین وی چې تاسو ته پاره يرونکې ماخکاران په دې مسله الله تعبدو الا الله چه عبادت مکوه بندگی مکوه ده بلچا مگر صرف ده اللہ کوه نظارت دیتا ہوئی یا رول ده قرآن خواه پیغمبران تا پدی مانا پدی خلق یا رولیو چه اللہ تعبدو الا اللہ دیئے پا بل سو یری انی خواب علیکم عذاب یوم علیم بیشک از یریگم پتا سبان دی ده عذاب دروازینا چه دیر دردناک دیم فقال الملأ الذين كفروا من قومه پس اوه غ معتبر او سردارانو چې کفر کړو په قوم د دکی سلور اعتراض په یو ځل په وکړه صداغه په ذات باندې سپ مرګرو باندې دا ما نراکا الا بشرا مثلنا نوینو تعالی را مگر باندې زمونږ په شان نو څنګه پیغمبر شوي یوا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ انوی نمونگ تال را جستا تابیداری کری دا چرتا سمو خلقو اقل مندو خلقو او معززو خلقو نا هم اگر او کسانو ارازلونا چی اپا مونگ که دیر لان دی او ناقص خلق دی بعدی الرأی و سرسری عقلی دی او کنا خبردار خلق خونه دی کنا اخیار خلق خونه دی کنا بس کن کپر را جمع شوی تا تا تستا مرگری اما نراکا حال دی اصل کی قدت تباک قد و سر نشت دی دریم وما نرا لکم علینا من فضل مونگا نویلو چطو پا مونگ باندی اوچتی پا مال کی پا دولت کی سلورم بل نظنکم کاذبین بلکی یقین کو پتا سو باندی استا او استا دا مرگری چه دروغ جنیه نوح علیہ السلام جواب کئی خود دی خبری دار وسته نده کاذبین دا ډیر خطرناک دی کې یو سړی دروغ جن شه دا خبره سوک مانی نو ده ضروری خبره جواب مخکې کوي از انور به بیا رستو کوي او نوح علیہ السلام زما قوم آرائے تم خبر را کئ ان کنت علی بینۃ من ربی کچریم زو په یو واضح دلیل باندې د خپل رب نه بینه افمن کان علی بینۃ وآتانی رحمتا من عندهم او الله را کړی ما ته رحمت د خپل طرف نه چې نبوت ته زمره کارما صلی الله واړو په پویږي تاسو په نه پویږي ولی فعمیت علیکم هغه مسله په تاسو باندې ګډه وډه شو ولی تاسو ذهن کې خپل څه پراته دي کنه دا وجه خالی ذهنی نا غیٹی رضرو مانی اچھے سین کے نور ڈزو نشوی نوری خبری پاکی پرتید پخوانے نا غیو پلچے غیتا گوری ابل پلے دا قرآن خبری تاو گوری دا پیغمبر خبری تاو گوری نبت دا سے گڑ وڈ شی چھرو ایدا سن چل لے اتطبیق یا نشی کولے او دام نشی کولے چھے اگا پریدی چھے اگا دین خنو او دا دین دے دا اللہ پیغمبر راغلے نا بس دوانا نشی پری خو دے پاغبان دے مسئلہ گڑا وڑا شی فا امیت علیکم پٹکڑے شو آو گڑ وڑکڑے شو پتا سبان دے غا مسئلہ بینا انلزم کموها نولی مونگے زبردستیو کو پتا سبان دے حضور ایدر باندے امن مجبورا کتا سو نا اگر جمعخ کی ذکر شیو افانتا تکره ان ناسا اسی او پیغمبر دا سے نشی کولے چدا مسئلہ بزورا زورا تخلق دی ظلنو کیو ماندی ولی منگا مجبورا کتا سلر پا دی باندی وانتم لہا کاری ہون او حال دا دی چیتا سو دیر رب بدگرن کی نفرت تی نکوئے کنا دے جواب کو چدا روغ پاکی نشتا بایی ندا او دویم جواب کوي چې ویلیو چې ما نرالکم الله من فضل ته زمونږ نه پس باندې وچاتي مال د سره نشتا دا نشتا هغه وی کنيشتنو تاسو ته ملياس نه دي نیولې کنه ويا قوم زما قوم لا اسالکم علی مالا زه خو نه غواړم تاسو نه په دې دعوت باندې پدې خپل خدمت باندې سمال ان اجر الا علی الله ان ذا اجر زما مگر په الله باندې وما نبی توار ذلذین امنو دا مرګرو خبره وه چې ارازلونا بعد یې رايو دا چې خلق در سره مرګر شوی دی چې غیر چا په نظر کې سپک ښکاری کمزوری خلق ناقص خلق او کسبگر خلق او درزگر خلق سوک تیون مخلی سوک دا سوک لواران دی سوک ترکانان دی سوک سدی او غطا سر راج مشوی دی حنو علیہ السلام وی کار سی کنا وزیل رکوم ندزان زما په دې باندې زله جمع ده او نیم زو شړون کې هغه کسان لره چې ایمان راوړل دي انهم ملاقات ربهم دیبا ملاقات کی د خپل رب سره نو کوته وی چې د مونږ شړلی نو بیا وسکوما ولکن یراکم قوما تجهلون لیکن خبر دادا وینم تاسو لره یو قوم ډیر جاهلان بیا ته وی د مرګرو خبره په بدل کېدلې ای زما قوما من ینصرنی من الله سکبا ما خلاص کی دا اللہ دا عذاب نا ان ترتهم کزدی اشرم افلا تذکرون تا زمرا پا حبرن پوئی گئے عبرت ناخلے دا اس دا علم بھی خبر جواب کی چی بشرم مثلنا زمان پشانتی بندے کنا تاکہ غز خاص صفتون دا کمال نشتا چې په غیب پوېږي او د دنیا خزانه در سره وي او یا د ملائکو د جنس نه دا غیره کمال خبرې غاڼه لیکه ولا اقول لكم نویم تاسوتاین دی خزائن الله چې ما سره غني د الله خزانه دي ولا علم الغیب نه پوېږم په غیب دا ډیره په خوانه مسله ده نوح علیہ السلام یہ کہ ولا اقول انی ملکن او ذا چرن ویما چیز آسمانی فرشتہ ما دا جنت نراغلے ما اسے ویما دا پیرانو کارو ندی پیران کی خلقو تا زن لویی کنا او خلقو بان لکھ پل رو بچی نو داو تا ہوئی چگوری ما سر عرصشتا دیو سوک سغواری نو اوزوی دا خپل دارچا پا حال پوئی گا ما تا دا اسمان دا ستوری معلوم دی دا خوڑ دا شگرات معلومی دی دا سر دا بی اخترات معلوم دی تو گو رو آتا خلقو یری نو خوا دا ام پورا سحر دیخوا وَلَا قُولُ لِلَّذِينَ تَدَّرِي آئِنُكُمْ اوزو چرنو امتاز پا حق داغی کسانو کی چډیر سپک غنی تاسو لره داغي چډیر سپک کاری استاد بسترګو کې زما مرګري چي دي تاسو په نظر کې دا ډیر سپک کاری کنه نو زه سوم لایوت یوم الله خیره چلا بچری دی لا جنت نور کوي نعمت بنور کوي دا نشم ویلې ولی الله اعلم ما فی انفسهم الله خپو دې پاغ نیت باندې پاغ عقیده باندې پاغ ایمان چې دې پزړونو کې دې انی ذل من الظالمین بشک زبر دغه وخت کې ظالمان نشو چې دا څه خلق زو شړم دا شړلو قابل نه نوح علیہ السلام نور سن دې کړي خدا غیظ خبره جواب وکړه چری سلور اعتراضونه کړي دا غي جواب وکړه بس جواب بخامخه پکاري قالوا وی یا نوح انو علی السلام قد جادلتنا یقینا چې تاسو سره جګړه وکړي فاکثر تجدالنا ډیره جګړه ته دومره جګړه ماري چې فاتنا بما تعذنا راولم ته عذاب چې مونږ یې رہی ان کنت من الصادقین کرشتینه په خپل خبره کې قال انما یاتیکم به الله وی نوح علیہ السلام دغه اختیار را سره نشتا بشک راولی و تاسو استاذاب خلا به راولی وګوره پاغه باندې دغه علم چاته نشتا ان شاء که خوخه شي هغه هر کار دغه په مشیت باندې کیږي که خوخه شي نو عذاب براولی او داسه عذاب ومان تم معجزین نه تاسو دغه نزان خلاصون کی ولا ينفعكم نصحي داغي سره لګي چې نماياتيكم به الله ګور الله سره اختیارات دي ما سره هیڅ نشته ولي نازه چې تاسو ته نصيحت کوم نو ټیک ده تاسو ځان کړو مارسو زما ده اختیار نشته چې په تاسو باندې اومنم او تاسو له پزړه کې ایمان واچوم نه خدای الله کار دی دومره اختیارات مونږ سره نشته او فایده نه در کې تاسو له زما نصيحت کوزیر اداوکم ان انسح لكم جستاسو خیر خوایو کما او استاسو تاسو له دعوت درکم خدای هیڅ پیدا نه درکې کلا ان کان الله یرید ان یغویکم کچری وی الله چې را دې کړی چې تاسو گمراه کئ چې او په الله دغه اراده کړی ده او په لږ استاسو خیر خوایي کوم نو څومره فرق دی زما دا هغه دې را دي هغه کار بکی چې الله سکی ښه هو ربکم هغه تاسو رب دې دار ستاسو له چا درکړی وی ویلی ترجعون او دی اللہ تواپس کلی شیب قیامت کی کلام دی نوح علیہ السلام جاری دیخوا خمین کی بگی جملہ معترضا او ادخال الہی را گئی دا نبی علیہ السلام توی نبی آبا دا خبر شروع شی دا ولی وی پیغمبر تا دا زکوی چگور نوح علیہ السلام تا سمر خبر اکلی ډیره خبرې وته وکړې نه ولیکن پیغمبر تعالی وی چې تا ته د خپل مشرکانو سوره کړې دي نذور قوم د نوح علی السلام نه دي کړې هغه ته صدا د غیظ او چت په دې کې ولی ځکه ګورستا په حق کې داوی لیدي ام یقولون افترا بلکې وای دا مشرکان چې دا قران د ځان نه جوړ کړی دي د نوح علی السلام ته نو ویل کړه قل وتوای ان افتریتو کما ځان نه جوړ کړی فعلی اجرامیم نو په ما باندې باندې دغه سزا ای اجرام اصل کې کسب او عمل ته وایي معنا دغه عقوبت په ما باندې وانا بریوم مما تجرمون خو شکر دې چې زه به زارم دغه جرمونو نه چې تاسو یې کوئ او اسره چې ګور په الله دروغ جوړوي دامین کې کلام را و اوحي الى نوح وحوکل شو نوح عليه السلام ته انه شانداده لن يؤمن من قومك چې هي چر ایمان راوړي استاد قوم نه بل څوک الا من قد امن مگر اسوک چې ایمان راوړي دي د قضی زیاتی کی بنا دغه وی بس فلا تبتئس بما كانوا يفعلون دته پریشان کیګه ما کم جن کیګه ما هغه کارونه باندې چې دی یې کوي ګور دا وحی چې نوح علیہ السلام ته وشو دا کنه نو د دې نرستو بیا هغه خیرې کړی دي کنه چې لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا سورۃ نوح کی جرازی خان چې هغه پوښتې چې باز د دې کار ختمیږي ورو مالې تاسو ویلو خان دا نه چې غنډه هغه صبر تمام شنه وسنا الفلکان کشته جوړاوا بیاوننا زمونږه مخامخ زمونږه پرو برو ووحینا زمونږه په حکم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا هما خبر مکه ما سره په حق د دې ظالمانو کې د شفاعت ان مغرقون زکه دی وز غر کول شي بس د دې وخت په دنیا کې لګ دفه بعیوننا د متشابهات نه دي زکه عین سترګې ته وي جمع راوړه بس الله شان سره چې څنګه مناسو زمون برابر اومنګ د تګورو چې جوړایې اومنګ به ته چل خيو کنه جبريل یې مطلب دی هغه به سره یې هغه لکهشته جوړول چل ورزي ته توخی ويصنع الفلک نوح علی السلام شروع چې کشته جوړول دلته هم سو کوي کان و سره مراد دی وکان یصنع الفلک هغه لګو اخنو چول ونی کٹ کئو تختی تی نو باسیو بیا د کشته شکل ناشنان سمره وخت به لګی دی ښا نوح علیہ السلام وو کشته به جوړولا وکلم امر علی ملو من قومیم او هر وخت کې چې تیرې دوا په زبان یو ډول د خپل قوم نه سخرو منه ټوکې خنداګان او تماشې تبودري دو چې دا څه کوي دې کشته جوړي دا هلم ابوله جوړي او بخو نشته وې زمون په ملک یو بکم دي دا څه جوړي چا به کان نبیین نسوارا نجارن وې د ترقی وکړه د مخکې پیغمبرو نو ستر کام شو دا قسمه قسم ټوک بر قال او نو علی السلام په جواب کې ان تسخروا منا کتا سو ټوکی کوي نن پمونګه پوری فین نسخر منکم د دې بدل بدن اخلو ښا مونږ بم ټوکی کو پتا سو پوری څنګه نبی علیہ السلام یوزل ابو بکر او عمر توی ایتا څنګه دواله ناری ویرم نو دغه یو چې ستامخ کې ناس شنو نبی علیہ السلام چې ابو بکر پشان دی ابراهیم علیہ السلام دی او پشان د عیسی علیہ السلام دی ځکه ابراهیم علیہ السلام وی چې ومن اسوانی فینک غفور الرحیم چې الله څوک زمانه فرمانی کی ته تبخنو نا ته بخنه لایق دی پټیر زړی نارامو کنه ښا چې الله خیر دې عذاب الامر کوا او عیسی علیہ السلام ام سورت نساء کی تیر شو آخر کی کنا چه ان تعذبهم فانهم عبادت و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم او عمر تیوی جستا مثال دا نوح علیہ السلام دے ذکاغوی یخدا یو کور پری ندی ویڑاو پی ویڑاو پی چه یو کور دا نپاتی نشی خان نو انبیاءو کې امداسي وکنه چا کې جمالیت او چا کې جلالیت نوح علی السلام جواب نه پریږي کنه ګوره او ته وی چې تاسو خان دې خزم وخت به عمره شي خان او موږ کېشته کې ناسيو تاسو بلبلکه کوي سخیرون موږ به ټوکی کو تاسو پورې څنګه خو زیاتې بنکو الله دې موږ لچره وسنه را کې چې زیاتې وکو کما تسخروا منا کما تسخر سنجی تاسو اقا سی زیادتی بنکو اگر دا قرآن اجازت ورکڑی رست رازی سور نحل پاخر کے زیب دے چوین عاقبتم فعاقبو بمثل ما بدل باخلی خبر زیادتی انکی کما تسخرون فصوفا تعلمون زرد چپوی بشے مَن یَأْتِ عَذَابٌ یُخْزِيهِمْ فَحَلَّا چا باندې چرشی پاغه باندې عذاب او رسوئی کی وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ نازل شي په باندې عذاب همیشه حتا دا غایز سودا د یصنعو کشته جوړولا جوړولا تیار شو تر دې چې الله یې زما فیصله رااله یا د دې رستو دا د دې عمل چه سخیرو منه توقی وی خنداغانی ترکمی حتی تردی پوری زاجا امرنا چراغ عذاب زمونگا وفارت تنورو او براوتی پا تنورونو کی ات تنور جنس دی ایو تنور نو چا کر تنورونو نو ببا کی راووتی آغی سر غم شو دوڑے بوس پس کی پخو وفارت تنورو دا بهتره معنا ده اسوک تناخلی مخدز مکی بس اوبراوت از مکی نو اوبراوت قل نحمل فی او منگا چوخی جواب دی کشته کی اے نوح علیہ السلام من کل ده هر جنس نا تنوین ده عوض ده زوجین دو جوڑے دو نا زوجین نمرات فردین دی ولی اس تو اسنے نے ذکر آورا خواہ چیزا زوجین زو معنیین دی تدو کل اطلاق کی گی پا جوڑا او کل اطلاق کی گی پا یو نسنین و سر راوڑ چی دا اشتراک ختم شی. اخی جواد دینا زوجین یعنی دوان دار سنا چلاو تخولیو و اهلکا اخپل اهلو مخی جوزان سرا الا من سبقا علی القول او مگر اغسو بنخی جین چه مخکشوی دا پاغی بانده خبر دا عذاب دا اللہ او دا نوح علیہ السلام تاو پتا نوانو چه دا ما پا دے احل کی دا سشتا چه اغد عذاب لائق دے کنی دے و تاوی کا نخا وغتا دے خبر علم نو ومن آمن او اغسو کو خیج وچ ایمان راولی وما آمن معهو الا قلیل ایمان نو راولی دا سرام اگر لگو پدې کې د ټولو اتفاق دي چې درې ځامن او درې انګورانی دغه اخزي چې دقه بس نوح عليه السلام سره ځکه قلیل نه پته لګي کنه د قران د الفاظو نه چې ډیر لګ نو انور اسرائیلیات تیغه دغه تصدیق او تکذیب پیغمبر یې مکه وای بس نوح علیہ السلام خاری و خیجاو کشتیتا او بیا غبا کدا اوکلنو زمری مخلے گزارور کنو پیشوت پیدا شوا دا ٹولی سر ایلیت تی اوی توفان را گئے پارزه و یو بوده و چه اغی میچه نولوله و بس اغاڑو خبر نشوه چواری لرکنو بس عرص ختم شوه دا چاوی سر دا طول اسرائیلیات تی خواه وقال ارکبو فیها اوی نوح علیہ السلام چوخی جدی کشتی تا سوارش پدی کیم دا بسنگ روانی گی و سنگ بودری گی دیکی بٹن نشتا بسم اللہ مجرحا و مرساحا فنم دا اللہ سران دا دی روانی دل دی و دا دی ادری دل دی دی سلنگری نشتا مرساحا توی دا با پاقی ادری گی بس دا اللہ پا نم سرخا ان ربی لغفور رحیم بیشک دمار بخشش کون کے مہربان دے وہی تجری بیم فی موجن دا کشتی روانو پا دی باندی پا دا سی چپو دا دریاب کی کل جبال پشان دا غرونو کدی رلوی کشتی وکنا واغا دی اوبو تا سوا ابازی وی کلو پا اوبو که دن روانو کس سم کتی دا مئی پشان فی جو فی المائی انتظام بیکلو دار سنو خواب ونادى نوح ابنه اواز کو نوح علیہ السلام خپل زیتا او کان فی معزل دو معنی دی زکا چې دې ډیر ډډه ته بیرته د کیشتینه نواز او توکو یا بنیر کمانا چې بچی زما کیشته تراخی زمونږ سره ولا تکم مال کافرین امکی گا مرګره د کافرانو او دوی معنی فی معزل اعزل نفسه من ابیه دیده پلار نجوداو اگه سروی نلگی دن دیده پلار او دزیو بل سروی نلگی دن او فی معزل من دینه یادا چی پا دین کتی نجوداو معتزلو فی معزل جوداو تینا نزکو تا آغا آوازو قال او وکنان ساوی لا جبل یاسمنی من الماء زردا چې زبا پناه حاصل کوم یو غرتا وبجب کی مال رذوبونا قال لا عاصم اليوم من امر الله وی نوح علیہ السلام نشته بچ کون کې نن روزی د الله د عذاب نه الا امر رحیم مگر هغه ذات چې رحم کوي یو دا معنا شو دا عاصم نوم پل معنا بچکون کې د رحم نام خپل معنا معلومه چې رحم کون کې استثناء صحیح شو نشته بچکون کې مگر هغه ذات چې رحم کون کې ده او دوی معنا چې د عاصم معنا نسبتی شي عصمت والا بچکی دو والا نشته بچکی دن کے معنی دا معصوم سرا نن وزید اللہ دا عذاب نائی اللہ مر رحم مگر اغسوک با بچی چی رحم پی اکلیشی دلتا بم بدل شی معنی دا مرحوم سرا بشی دی دا خبری کولی وحال بینهم الموجو راغلا پمین کیاو چپان فکان من المغرقین نوشو زید نوح علیہ السلام دغر کی دون کنان نبس طوفان چلی دار سمرت چلی دسو کو اشپاک میاشتی او باوی او حکموشو وقیلا اویلشو یار زبلائی ماکیم چه ایزمکی اخپلی و براک آگا ویا سما او اقلی او اسمان او بند کان الله ارچا سره خبرې کول شي څنګه چې ارچا ته اورول شي نظمو کې سره خبرې وکړي اسمان سره خبرې وکړي ار یو تا اسمان خپل او بند کړي زمو کې خپل او وغیظ والماء او وچ کړي شوی او وقضی الامر او کار ختم شو کنه فیصله الله ختم شو قوم هلاک شو واستوت علی الجودی یقین استا کشته د نوح علی السلام په غرد فلسطین جودی غروته وسمشته وقیل بعدا للقوم الظالمین او ویل شو قیل فتنای چ سو کوینو ملائکو وی الله وی چ هلاکت قوم ظالمانو د پاره ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني تیکې دوه قول دي چې دا आवाज نوح عليه السلام کړو الله ته د خپل زی په حق کې یو قول دا دي چې دا د طوفان نمخ کې نبی ا مطالبه شو د بخنه چې الله زما دي زی ته بخنه وکي دا زما زی دي چې دیو سره غرق نشي مطالبه شو دې کې ودا شرط چې نوح عليه السلام ته علم نو چې کافر دي کافر عمر ګره دي هغه وی چې داسې منافقت غونټ کوي ما سره نور د دې سره په عقیده کې یو نه دي کله یې داسې کوي په لو فرض نه ځکه اځم قول دا چې نه طوفان ختم شو بس ارس وشو قوم هلاک شو سرد زین ارس نوح علیہ السلام وسد اللہ نا تپوس کئی تپوس دس کئی د حکمت دا معنا بهتر ده که یو خود قرآن دا ترتیب سره مناسب ده چې کشته هو کین است کنه وجودی غربان ارس ختم شو او سوال له حکمت کوي په دې باندې نه پويږي چې الله تا وعده کړی او ما سره چې ستا اهل بخلاصوم او دازي خو زما د اهل نه دی کنه چې دې خلاص نشو چې دې کې ستا صحیح حکمت وو د دې تاسو کوم ښه आवाज کو نو علي السلام خپل رب ته وی وی اے زما رب بهشکه دازي زما خو زما د اهل نه دی ولي زما نه پیدا دی من اهلی او تا وعده کړو د اهل په حق کې چې دی به بچوم کنه وین نوعدک الحق بهشکا وعده ستاره اشتیا ده وان ته حکم الحاکمین او په حکمت نه پویګو او ته ډیر بهتري د هر جانا فیصله کوونکې نو دا بهتره معنا واخا ابن کثیر وی جهازا سوال استعلام وکشف عن حال ولده نوح علیہ السلام ځان پوکی علم و تنشتا او دا دی حال نکشف چی اللہ دا ما دی زی سرس چلو شو تو پا تمام چی دا ما احل دی با لس اما وی چې په आवाज را نشي نو دوه ورپسې ورشم ما یو څو وړاندې بشم ورپسې منځ کې هغه چپاراله نور څه ختم شو او چې دا څه چلو شو په دې حکمت قال او ویل یا نوح انه علی السلام انه ليس من اهلك حکمت پکې دا د حکمت بالغه ګوروته چې دا استاد اهل نه نه دي ولی انه عمل غیر صالح دا مطلب دی چې دا عمل ناکار دی او ستا اهل باغسو کی جستا پشان تی عملی صالح وی اهل پا دین کی دیتا وی چی پا دین کی دا بنده مرگرین دا دا اهل لسا اچی دین کی مرگرینین وقت اهل نشوی دی اسی دنیا خوب بوتا وی نشی چی حضرت شیخ باوی چی آل النبی آل د نبی چاته ویل شي چې باغ ایمان راوړي او د ایمان سره دنیا نه تل نو هغه ته آل ویل شي او که آل نمرات اسی خپل ولی وي نبی ابو لهب تم آل النبی ویل شي او دا غوښته سمره چې داو ترونه او کسو ناغي ته آل نشي ویل دا یقینا دې چې دې لیسا من اهلک دستا دا اهل نه نده دا بہتر مانا دا ولی ذکر پخپلیو سر دلیلوی چه انو عملون غیر صالح دا عمل خراب ده دا قواجه چستا دا اهل نه نده خوا اگر بلی مانا چه چاکلی دا کنا ابن عباس رضی اللہ عنہ پاک بانده رد کئی چه انو لیسا من اهلک دا مانا چه دا چې د بلچانه پیدا دی نو عباس رضی الله عنه وی چې ما زنت امرات نبی قط ما زنت امرات نبی قط فمن ذهب الى انه ليس ابنه فقد نص الائمه على تختيته تولو ائمه ویلی چې دا سړی غلطی کړی هر څوک چې دی چې دا خبره کړی ده چې کنعان یې د نوح علیه السلام د زامنو نه استه دي نه ولی هغه په خپل وی ان ابنی من اهلی چې هغه ته خپل زیوین بیا دغه سې سوئلا سعید بن جبیر نه تپوس شو عن ذالکا قدیم صلیب حق کی فقال کان ابن نوح ادا چاویلی تا دا نوح علیہ السلام زیو فی ان اللہ لا یکذبو اللہ خود دروغ نوی او اللہ ویلی دی چی ونا دا نوح ابنہو دا خود اللہ خبر دکن نو اگی کی دروغ را لی چی ونا دا نوح ابنہو اواز کو نوح علیہ السلام خپل زیتا دا تعالی نو چې دا استازی دی نو بیا به څه ګوري خدا حشویه خلق دی پیغمبرانو په صفت نامه لګی خان فلا تسالنی زمانه تاسو مکه ما علی سلک بی علم دا خبرې چې نه تعالی را پاغي باندې علم چې دا لایق د تپوس دا او کنه دا د دې سوال جائز دی او کنا جائز دی پدې د علم نه ښه هغه تاسو مکاوه انی اعذک انو علی السلام زستا شان اوچت ساتم دا معنی فی انی ارفع شانک امام راضی وی زستا شان اوچتوم د دینه انت کو نا من الجاهلین چې ته په جاهلانو کې براشینا په دینه دی اوچتوم چستان از جایلانو کارو نشی نو آئی ذکر که مانا دا نفی دا خوا منع دا منع نو نسبت خوات دا جهل نده شوی بلکه نفی تی نشوی دا جهل خوا اخلق دیده که ارپسی شوی دا بس وی جاہلی و تاوی جاہلی و تاویلی دی کنوی نا آئی ذکان تکونا زتا منی کوما استاشانو چتوم دا دینا چتا دا جاہلان نشی دا هواریو ویلی انی اعوذ بکا اعوذ باللہ نکون من الجاہلین موسیٰ علیہ السلام ویلی قال ربي ونوح عليه السلام زما رب اني اعوذ بك زپنا وارم ستا په ذات سره ان اسالک چې زه تاسو کوم ستانه ما داغي خبري له صلیب هی علم چې نه ما لره پاغي باندې علم ګور بیا بیا په دې آیتونو کې سوزل راغې چې علم نو کنه د نوح عليه السلام په خپل زی باندې چې دې څنګه دې څنګه نه ده اللهم وتوي چې لیسا لك به علم صدق خپل زی په حال نه پوي دي نو صلی الله تاسو کې او غوم وي زنه پوي دمه ما په دې په حال باندې ویلا تغفر لي دا د دعا آداب دي ښا کته ما ته بخنونه کې ته ما باندې رحمونه کې نو شم بزو تاوانيانو نه قيل يا نوح اهبط ويل شو نوح عليه السلام كسيا بسلام منا په سلامتی سره زمونږ طرف نه تا ته هیڅ تکلیف نه وس هغه ظالمان خلق ختم شي او برکاتنا علیکم اوس پتا باندې د الله طرف نه ډیر برکتونه ایم وعلى امم او پاری امتون باندې هم برکتونه ایم دا به کو سوکی ممن معک دا به دا چانه پیدا کی چې تاسو رب کشته کی دی د دین او پیدا کی دا استاد ری زامن چې دی کنه حام سام او یافس د دین او دنیا ډکیږي نو پاری کې به دوه قسمه امتون ای سبا داسی چې پاری به برکات وی والا اممن ها خو مم ما کې ویلې چې باز دا چانه چې تاسو ردی و اممن سنمت او انور به هغه چې هغه لایق نه دي برکاتو دا معنا وګور دی کې د علم غیب چلا پويږي پما کان او پما یکون او پما لا یکون اگر وخت کې سو متونه کم زیو او لار بولې زته وی چې نام متونه دومره متونه چې حد به نه هغه دې درو ځامن نه ناګه قصې څنګه الله ویلی او قصې وشو کنه ها محمد ابن کعب وی قرزی چې دخل فيه كل مؤمن ومؤمنه الى يوم القيامه په دې دعا کې چې الله وکړه کنا نوح علیہ السلام ته چې او برکات علیک و علی اممن نو داخل شو په دې کې هر مؤمن نارینه او مؤمن زنانه تر قیامت پورې چې دا دعا وکړه و اممن او نور امتون وای سنمتعهم زبدی لفیذ ور کم په دنیا کې ثم یمسهم من عذاب علیم بیا ور سیدی تا زمونږ د طرف نه عذاب دردناک تلک من انباء الغیب اللہ وی دا دا غیب واقعات تینو پیغمبر توی نوحی ها ایلیکا تزکا خبر شی چی من وحی کوتا تا ما کنت تعلموها نتو خبر وی دا دی واقعاتنا انتا نتو ولا قوم کونستا قوم من قبل ها زا مخی دی بیاننا فاسبر نوکا عرص کی خو صبر کوا نوح علیہ السلام نو کڑی ان العاقبه للمتقين او اخري خوشالي لپاره د متقينو ده خيسته عاقبت ان العاقبه الحسنه ان العاقبه المحموده للمتقين ويلا دنخاهم هودا دګلهم غاديان تا يود دين هود عليه السلام وي وي ازما قوما الله يوغن وحد الله مانا دا اللہ یو گنے ابن کثیر وی دا مانا دا ما لکم من الہ غیر و نشتستاو دا پار ایسوک حاجت روا بغیر دا اللہ نا ان انتم الا مفترون ادا استاسو خدایان چی دی داو دا زان نجور شوی دی مفترون تاسو جور کری تاسو مفترین یہ کنا خوا یا قوم اللہ اسألکم علی اجران اے زما قوما نغوالم ستاسو نا پا دی خپل محنت باندی او خدمت باندی سعی وز ندی اجر زما مگر پا غزات چیزی پیدا کرے ما بی مثالا افلا تعقلون تا دمرا سوچ نکوئے. ویا قوم استغفرو ربکم از ما قوم بخنو غوالے دخل ربنا ثم توبو الیه و بیا ہمیشہ اللہ ترجو کے یرسل السماء علیکم مدرارا تا سبان دی بخپل نعمتنا و احساناتو کی چې په دې مسله کې څومره احسانات دي الله خان ربوري پتا زبان دي باران وخت په وخت ويزيدكم قوتن الى قوتكم او زیات بږي تاسو طاقت او سره د نور طاقت نه تاسو له خاصه ولله رسلر کړی کنه انور بم زیات کی الى په معنا د معاصر دي که سورت النساء کې چې رشیو پاول کې چلا تا کلو اموالهم الى اموالكم انما اموالكم ولا تتولوا مجرمين او ماوله د دې عقیدین د دې مسلینا چې مجرمان شي مجرمان وشین قالوا او عادیانو يهودو يهود عليه السلام ما جئتنا ببينتن تاسو دلیل مونږ ته نه پیښ کړی پیغمبرانو سره ډېر معجزې وي تاسو رانیشتا تارات لنو ذکرې مونږ تاسو په معجزې سره او ما نحنو به تاریخي الیاتنا مونږه خونو شو پرې خو دې پل خدایان عن قولک استاد خبرې د وجینا عن کومانه د لام د تعلیل سره دې لقولک استاد او نه مونږ استاد پاره یقین کوونکی زرا ان نقول الا تراك بعض الیاتنا بسوئن مونگ تا تنور حس نوائی بس خدا یو خبر تکو خوا چه یاد ساتا دا خبر آواؤ رامانه ما نوائی مونگستا پا حق کی مگر دا چه رسیدلی تا تا بازی آلی حضمونگا پا ضرر سر لیوانی کڑی کنگڑی وڈی وی دا خزمونگ بازی آلی حولی زکا دی پا آلی حو که سوک داسی چه برودت پی زیادی ساڑی اسوک داسی جگرمی نبازی ذکوی لیخا بسو ان پا ضرر و پلیون توب قالو یهود علیہ السلام انی اشہد اللہ زتا ستا اللہ پیش کم پا گواہ ہے کہ چلا گواہ دے وشہد و تاسم گواہ شے انی بری ام ماتو شریکون چیز بیزار احمد آغینا چی تاسوی اللہ سر شریکویم دا اللہ شہادت کم زیو خود دا قرآن کی نرازی سبحانہو و تعالی اممہ یشرکون سبحانہو و تعالی اممہ یشرکون انی اشہد اللہ اول خوب براعت دا شہادت دا شرک نا اللہ ذکر کرے خوا چیز بیزار احمد شرک نا زبیزار احمد ما سر اصل شریکان جوڑا خوا بیزار ایم زو داغینا چه تاسوی شریکوی دا اللہ سرا من دونی چه دا اللہ نصیوا عرصو کی فکی دونی جمعیان چلو که زما پا حق کی ٹول را جمع شے سملاتون زیرون او بیتا محلت مونگ لمرا کوی دستازن محلت نوارم نولی دمرد جرعت خبر کئی زکا اعتماد یا دیر مضبوط تے پښه باندې دغشتګه نه طاقت ښه انی توکلت علی الله ما ځان سپارلې په الله باندې ربي و ربکم اغه الله چې زما رب دی او تاسو هم رب دی اغه الله مم ما من دابتن الا هو اخذ بناسیتها چې نشته دنیا کې داسې او زنده سر دابه چې که حیوان دی که انسان دی که جن دی ارسل ورزی الا هو اخذ بناسیتها مگر الله نیون کړي اغیلر سر کونډینه کنایه د قدرت نه ده هر شی د الله په قبضه کې دی په قدرت کې دی څه شی ته نه بهر نه دی اخذ بناسیتها نو یو ځا صفات ته چې قدرت یې ډیر زیات دی بل ځا صفات ته چې اسې څوک نه نیسی غواره ظلم پکې نشتا انتہائی عادل ان ربی علی صراط مستقیم بیشک رب زما چې دې یو معنا زده بیانون کې دې دلاره نیوي علی صراط مستقیم هدایت کون کې دې دلاره نیوي او دې معنا بیشک رب زما صراط مستقیم باندې قائم دې انصاف کوي عدل کوي ظلم پکې نشته او کنه دې انصاف او ظلم نه ده فین تولو کچر تاسو انکار کوئے مخڑوئے دادی خبرینا فقد ابلغتکم ما ارسلت بی لیکم ما اخپل ازی مواری اداکڑا یقیناً امیر سو تاسو تاغا پیغام چزر علی گلے شیم پاغی تاسو تان ویستخلف ربی قوماً غیرکم تاسو با اللہ لری کی عباد بکی رب زمایا و قوم بغیر ستاسو نام ولا تذروا شيئا او که تاسو یې چې مونږ نه یو بل قوم بوله راضي او بیا به الله دین څنګه وچتیږي هر چا ګور ځان ته د نسبت کو چې دا حضور الله د دین خدمت کومه ذکرانا دا الله یو ولا تذروا شيئا تاسو به نقصان ورنکه دغه قوم لا زرهم د به داسې قوم پیدا کوم تاسو باغی له زره نقصان نشي ورکول او یاد الله دین ته ان ربي على كل شيء حفيظ بشکر رب زما پر سبانه نگهبان دي ولما جاء امرنا کل چراغ عذاب زمون نجينا هودا والذين امنوا معه نبشک مونږه د عذاب نا هود عليه السلام او کسان چې ایمان راوړو د سره به رحمت مننا او سبب د خپل رحمت سره به رحمت مننا چلوي د عمل خبره بني سوچ اخلاصيږي به سبب الايمان معنا کوي به سبب الايمان الذي انعمنا عليهم الله اجماع پاغي نام کړو د ایمان په وجه دا رحمت ده الله او برحمت مننا په سبب د دې چې موږ توفیق ورکړو دی له ایمان د ایمان توفیق الله ورکوي کنه نو یو مؤمن دی دا لوی نه کوي ونجینا من عذاب غلیظ او بچ کړو موږ دی له عذاب غټ نه نو دو دل یاد کری نجینا هودن دغا عذاب د دنیا یادی او نجینا هم عذاب غلیظ د قیامت عذاب یادی که دوار نم بچ کری دی نو دل تا دنیا کی عذاب او نا آخرت کی خواه و تلک عادن او دغا قوم عادیان جحدو بی آیات ربیم انکار اوکو پا معجزو او پا آیتنو دخپر رب باندیم څنګه انکار یحود ستوي چې اوسړې په خلی هغه خبره کوي چې زړه کې نه وي او په زړه کې هغه خبره چې په خلی یې نه وي بالکل د خلی او د زړه یو بل سره رابطه نه ختمي امام راغب وایي الجحود نفی ما فی قلب اثباته چې په خلی انکار کوي دا غي خبره نه چې زړه کې اشتا په خلی وی نه نه نه و اثبات ما فی القلب نفیه او په خلی چې کومه خبره کوي نه هغه په زړه کې نشتا د دې جهود وی هغه فرعونیان چې وکنه هغه خود موسی علی السلام نبوته معجزه په زړه کې منلې وی او په خلی وی چې نه ساحر دې شاعر دې کا ودلته ما معنا ده دیم قومونو خو دین معلوم کړو د پیغمبرانو وبس په خلی انکار کاو نو واسو رسوله نا فرمانی کړو د پیغمبرانو د الله نه وتتبعو امر کل جبار نانید او روان شیو پرای داریو سرکش او انادګر و اتبعو فی هذه الدنيا لعنتن اول ګول شو په دې دنیا کې پاغي پس لعنت چسو کې نو مخلی کنا نو په لعنت یې اخلي او پرد قیامت اعلان بوشی علا خبردار ان عادن کفروا ربهم عادیان دی کنا دی انکار کرو دخپل ربنا علا خبردار بعد اللی عادن قوم هود حلاکت دی اغا عادیان لرا معمولی خلقونو قوم د هود علیہ السلام چیدی تا عادی اولاوی خواب ویلا سمودا خام صالحا لیکلو مونگ سمودیانو تارور دی صالح علیہ السلام وی اے زما قوما اللہ یو گنن نشتے ستاس دا پارا حصوک مددگار بغیر ددنا هو انشأکم من الارض اللہ را پیدا کلے دی زمکینا خنو را پیدا کلے یعنی اصل یہ زمکینا آدم علیہ السلام کنا وستعمرکم فیہا دو معنی او ډیر عمرونه دل درکلو چې په درې سو کال کې خپل بلوغ ته ورسېده اجنور به لاس عمر ډیر عمرونه دل درکلو چې د عمر نشيخه اته معنا واستامر کوم بیا آباد یې کړه په دې زمکه کې چې تعمیر نشي آبادول ابو بکر جساس ویو چو فیه دلالتو علا وجوب العمارت دیکھ دلیل لے چه پہر مسلمان باندی دزمکی عبادول واجب دی لزراعات والغراس والابنیا دریوارا ام دا فصلون دا پارا ام دا باغون دا پارا ام دا کورون دا پارا دې ټول ته د زمکه تعمیر وای ښا فاستغفروه بخنا غواړی د الله نه ثم توبو الیه خو بیا همیشه د پاره الله ته رجوع کوي چې بیا ګناهونه کوي ان ربي قریب مجیب بشکر رب زما خو ډیر نږدې دی او قبلون کې د دعاګان ښا متشابهاتونه د قریب الله تعلم دی پاره قرب بہت څوک نه پوي قالو اوې دې سمودیانو یا صالحو یا صالح حداد څوک قد كنت فينا مرجوان وې ته په مونږ کې زید امید ولي كانت تلوح فيك مخائل الخير مونږ پتا سي دا سي نخي معلومه کړې وستا په مخ کې چې ډېر د خیر او ډیر د اخلاقو او ډیر د نیکه درس وکړه قبل هاذا مخکې دې خبرې نه حجی بکر کې اتنهانا تمونګه منی کې ان عبد ما یا عبد اباونا چې مونږ عبادت کوو دا هغه چا چې عبادت کړو مشرانو زمون ویننا لفی شک مما تدعونا ابې شک مونږ خو دې په ډېر لوي شک کې ورزول یا صالح علی السلام دار څوکړو مونږ سره خو ډېر غم پیدا کړ وای زه راغلې دی لېم چې خلکو سره غم پیدا شي مونږ په شک کې یو داغه مسلې نه چې ته مونږ له دعوت راکې هغه ته خدا سي شک دې مریب چې هغه لري کېږي نه څومره چې وخت تیریږي نو مونږ نور په شک کې ورځي مریب قال يا قوم اي صالح عليه السلام زما قوم اريتم خبر راکه ان كنت على بينه من ربي کچریم ز په یو واضح دلیل سره د خپل ربنه او په داسې مسلې سره چې هغه بینه ده چې توحید ده توحید په خپل بینه ده د خپل ربنه او راکړی مال الله د خپل طرفنه رحمت چې نبوت ته فمن ينصرني من الله ان عصيته سوک بخلاص کی مال را د الله نه کچره زغل شم حضرت شیخ ویلو ان اسوه ته معنا چې کو زغل شم بیا مې سوک د الله نه خلاصي مطلب دا دی چې سوک د مسلې نه غل شینو الله به رانی سي چولې ساجب نو په خلی کې فما تزيدوننی غیر تخسیر نزیات و ما تا بغیر د تاوان نه دا خو زما غټ تاوان دی چې زما سلام نکما دیو مسلمان مؤمن د پاره دا غټ تاوان دی ښا چې غلی شي توحید نوم ناخلی د یارینا غیر تخسیر ګور تزیدون نه کې ودانو آیو چې سبقه مخ کې خسران وو خودی و تزیاتاونو نو خسران کم دیو تزیدون نین دا معنی ندا دا خو محاوره که مستعملی خوا هاوی اگو تا دیر دا غزیات اکلا سرکشی نو نو دانه چگنی سرکشی اگو که خپل اوا خودو تزیات اکلا نا دا پا معنی دا پیدا کولو دی سر رازی خوا نزیات اوی ماتا مگر تاوان ویا قوم زما قوم عزینا قتل الله لکم آیتا دا الله وخذا الله په خپل نوم یخذ د عزت لپاره چې څوک تسونوي او استاذو لپاره معجزه ده فزروها پری د تاکل فی ارض الله چې سریږي د الله په زمکان ولا تمسوها بسوء مرس دې تا په ضرر ویا خذکم عذاب قریب او بنی ستاسو لر عذاب نږدې فاقروها انسان چې منی کې نو خواب نه صبرېږي بیا کنه خواب الله صبر کوي چې هغه کارو کی نو هغه خه هلاک کړه او ټوله قطری قطری کړه وی تختو له کورونو ته فاقروها وقاله وی صالح علی السلام تمتعوا فی دارکم جون تیر کې په خپل کورونو کې سلاست ایام درې ورځې بس ملمانه یه دری روزی پس بستازو کار خطر ذالک وعدن دا وعده دا اللہ دا غیر مکذوب دیکی در اوخ چر ندی شویم نوز بابا کسنگا کی فلم ما جا امرو ناکل چراغی عذاب زمون نبچ کمونگا صالح علیہ السلام و کسان چیمان راوڑیو دسرا پخپل رحمت ومن خزی یوم از دسنو مبچ کلو دا عذاب نوم او در رسوائی ده ده غیر وزین توبه رسوائی پا که دیره وان سوک دلتا هم مانا کی کشاف چی اجوزو ان یرید بیهی یوم القیامتی رسوائی خدا غیر وزین دیره ده دا غینام ام بچ کلو دینام ام بچ کلو ان ربک هو القوی العزیز و بشکر افستا قوت والده و زور ور و خزاللزین ظلم السویحتو او اونی ولاغ کسان چې ظلم کړي او یو چغي فاسبحو فی دیارهم جاسمین وګر ذل فخبل کورونو کې پړمخه کلم یغنو فیها تابنوی چې باڅیو پکې الا خبردار ان سمود کفروا ربهم بشک دې سمود یانو کفر کړو د خپل رب چې شرک وسره کړو الا بودل لسمود خبردار هلاکت دې پاره سمودیانو دیوی داوی واقعات ذکر شو چې الله تعبدو الا الله نور پسې د دویمه داوی چالیمم بذات الصدور الله دې وګوره ابراهيم عليه السلام عظیم شان پیغمبر دې ملائک رالو د بندیانو په شکل کې خوا کې وسره ناستو سلام ارسو شو هغه نه پیژني کشف وته باندې کیدنو چدا دا ملائک دی که انسانان دی پدین پوی ولی پوانش زکا چه توعام ولا راوڑ مل مستیان ملائک خو مل مستیان خوری و دا پتاو تا نوکا نخوا ملائکو توم علم نو گورا طول دا غصی دی خوا چه ابراهیم علیہ السلام کور تلل دا سی مونگا پیادو پوانشو خوا او ځان رانه وستو کوم ته پته وی چې ډوډۍ راوړي موږ به ته ویلو کنه تکلیف یو کګوره زګ ډیره مکلفه مې لمستیا وا سخیول ریټ کړي وروغ په ګټه باندې اوس موږ ګران کار نو نا غپوښه ندی پوښه غیب دان صرف الله ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى یقینا راغله ملائک زمونږ ابراهيم عليه السلام ته پذيري سره قالو سلاما نو وی چې مونږ پتا سلام وایو سلام التحيه دا ملائکو سلام دي او دا جنتیانو سلام دی. ابو بکر جساس وی چفی دلالت علی ان السلام تحییت اهل الاسلام دا مسلمانانو تحیی دا کنا و انه تحیت الملائکتی دا ملائکو تحیی هم دا ولی دکه چه مومنانو ملائک یو بل سر یو جماعت تی کنا دا ایمان پوجه باند یو جماعت تی اگر کوی نینا ناوی مونگ پتا باند سلام وایو جمله فعلیه سلمنا سلام قال سلام نو ابراهيم عليه السلام چې زوم پتا سبحان السلام وایم استاد داغه نه افضل له چې جمله اسمیه ده سلام علیکم الله هم ابتدا نه کړه ده خدا سچل وکاو نو دا خوراغلی چې نکره مخصصه ده کنه ها نکره محضه خو نه ده په نسبت سره متکلم ته چې ابراهيم عليه السلامي دا سیو سلام نبی اسلام ته نه جوړ شو چې زما سلام غواړي بل چانه زه سلام هم پتا سو باندې بس دا خبرې شوې سلام کلام فما لبسا او بیا وخت یې نکو درنګ تیر نکې ابراهيم عليه السلام ان جاء بعجل حنيذ چراغ په یو سړي سره چریت کړي شوی و کله او تسمین وې نازکه چې دا او ور باندې ریټکلون دا غړی تر ابېدو سور وړېر او دلته حنیز محنوز ریټکړی شوی ته ویل شي او کیه هو دوتا هغه وتا ډګوریم نه فلما رائے دیم لا تصل الیه نکرهم کله چې ویل د لاسونه دی چې نارالو اند کیږي هغه توام تانو بده وګنل ولي ملمه کاړو ډوډې نخوري یا مولی او یا پالی چې دې کې مرچکې ډېر دي نو څه خول الله سوروړي کنا چر ډېر زبردست شي ښه دا کباب کم دی کیږي وایړی را وایړی کنا نو دې دا مونږ کړه کنا چې لاسونه وتره استکلن دا غزل بخښو نه کې راهم ډېر بده وګڼل چې دا زما نقصان پر راغلی زکه چې زما طعام نخوري په خوانه دا عادتو د صحیح خلقها که کافرانو که مسلمانانو په عزتمن خلقو چې دا چا توام به وخوړو مجال دې که هغه ته بیا په بد سترګو هم کاته ضرر خو لا ډېر لوی شي دی ما د توام خوړلې دی ما ډېر احسان دی ګېډه کې مې پروت دی. ابراهیم علیه السلام دا ګمان راغی نه کې راهم د بل د نه علم دلیل شکنه چو ساغه خدتا آغی سر نفرت تی نکه نوخو ملائک دی ناغی نسو بدگنی و او جس منهم خیفا ادا بل دلیل دی ویسا تل عددینا پزلک یرام و دیر اینو ساتلی خوا ذکر رستو حجر کی رازی چو تیوی چه نامن کم وجلون ذکر انبیاء پزل بانده خبر نپری دی مونگ استاسو نیر پیدا شوا ناغی و تووی چلا توجل انا ارسلنا الى قوم لوط یریگا ما مونگا انسانان نیو و مونگا ارسل کے راغلی قوم دلوط علیہ السلام پسیو و مونگوی چی رازا شیخ سیب سر و ملاقاتو کو او ثواب دے پکی ابیا بدا سی لڑ شو دل دل بزیر ورکو زکا مشر سڑے دے اڑیر سخت پی تیر شوی دی قالوا لا تخف نوې ملائکه چې یریګه ما نو دې خلق اعتراض وکي چې ملائکه څنګه پوښو ځکه او جس او جس خود زړی یری ته وی چې باغې څوک نه پوي او دې پوښو نو ته ویلا تخف مې یریګه نو چې اوس ته قران زه په زه یو بل سره حل نکې نبی او دا تعویلات کې تفسیر وګوري چې خفاجلی کلی دي او شیخ زاده لیکلی دی سی لیکلی دی چه بس ملیکو کا تا ابراهیم علیہ السلام تا داغو پا مخ باندی دا سی سو آثار کنا موجود شو ناغی چه سلیو یاریگی نو رنگ بدل شی کنا ویستا پر شانتی ہو چه رنگ بدل شی دا خو انبیاء دی دا اسی تاویلات تی اگی علویلی چه مخیو تا ابراہیم علیہ السلام اوی چه نامن کم وجلون نمستاسو نیرکی خوا اگی وطا ہوئی ناغا دا حجر آیات بدی سر لگے کنا اوی ملائکو چه میاریگا مونگ را لیگلی شویو قوم دلوت علیہ السلام پسیم کاروم اصل کې غي سره ده او استاد خبره پکې عارضی را ده ومراتو قائمتن او بیبی د ابراهيم عليه السلام ساره ولالوا په خدمت د میلمنو کې فزحکت نوې خاندل ولي خاندل چې په شوا چې د لوط عليه السلام په قوم باندې عذاب راځي او خوشحال شو ولی یاره وی ډیر تانکړی او ډیر جز غریب او ډیر دی قوم او نو چې عذاب پر راځي نو خوشاله جزبی غمه بشي دې ظالمانو نه کا او سبب د زهک او د خنده دا وکا دوی موجدار چې کله هغه وی چې نا اور سلنا خه دا ملائک دی نو فزو حقیقت زکه او خاندل چه ملائک راغلی دی مونگ سرا زمونگ میلمان دی مونگ خدیر بختوریو او بل جواب داده چه کلام کی قلب فضوحیکت وی خاندل ولی فبشرنا بی اسحاق زکا چه مونگ ولزیر ورکو پی اسحاق علیہ السلام چیزی با پیدا کی گستا ومین ورا اسحاق یاقوب او غدل اغلب اخده دمر جون ورکی چه داغ با بیان وسی پیدا کی گی اور اس تو دے اسحاق علیہ السلام نو یعقوب علیہ السلام خدا اصل کی کله کله دا سے راضی او دا فائدہ کنا دی تفا تفصیلی ویلی شی چې په علت داخله شي کتابونه چې کوم مثال ذکر کیا خو غلط ته او پته لګی دا دغه مثال نه چې دیم د قران نه واقف نو ښا که کتابونه اکڑی علامه تفتازانی نور ناغو مختصر معنی کی دا مثال ذکر کاؤ چه دفع تعلیلیه مثال سنگا دے چه لکه او سڑے بلتا ہوئی چه ابشر زیر واخلا فقد اتاک الغوث تا سر خنن غوث میل ما شوئے دے خوشحال ہو سر دا مثال الک دعوی چې فقط عطا کا شیخ مثال خو وای نو غوث ته وی دې مثالونه ذکر کوي ښا بس خو چې خوځینو دا بوئ به تن راضی هغه سیم تشیع تمایلو نو دا معنا اسوک معنا د زحیکت بل شانت کیه د لغت نه خلاف ده چې زحیکت معنا حازت فبشرنا الک ملائک څنګه پوښو خدای به خو چاغه ته بیماری رااله هم ول زیر ورک چې خیر دی دا واړه پیدا کی دا اوس خبره ده ابي اول ځان نه لغت جوړی چې نه عرب وای چې زحیکت الارنبو اوسې بیمار دا سوې بیمار شو نه نه بهتره دا چې زحیکت فبشرنا ولعلت وی خان دل زکا چې مون ول زیر ورکړو پیسہ کله اسلام سره ارستو د اسحاق کله اسلام نه یعقوب علی السلام قالت یا ویلتا نو وی سارا څنګه چې زنانو دا عادت څه کنا یا ویلتا زه خو رکا شوم داس چلو شو ولی الیدو زما به اولاد پیدا کیږي زب بچی راولم و انا عجوزن ز پخپل بډایم و هاذا بالی شیخان او دا ابراهیم علی السلام چې زما خاوند دا هم بډا دی فوګو شلو کالو د دیبوم دا څه اندازه کې او اتیا یا سلو تر رسیدلی و خبره نو ډیر تعجب کینو تعجب کوي کنه دا عادت د خلقو ها ولی بیزاوی و استعجابن من حیث العادت دا عادت تو وجه نو داسوی چې عادت په دنیا کې دا دی چې اولاد پیدا کیږي نو په ځوانه کې او دون القدرت دا نه چې د الله په قدرت کې شکو نه نه چې خپل ځان ته وکات نو داسې وي ان هاذا لشیء عجیب یقینا دا کار خډیر ناشنا کار دی. قالوا وی ملائک وتعجبین من امر الله تو تعجب کوي او ناشنا غنی د الله فیصله دا خو د الله فیصله ده هغه خوار سکول شي هغه ته څه ناشنا نشته ده خان خبرې کړی دي کنه خان ملائک بغیر د انبیا او نوم خبرې کړی دي لکه ساره چې ګوردا خو پیغمبر نه و رحمت الله و برکاتو علیکم اهل البیت دا خبر دی مبتدا نشته هذا رحمت الله وګوره دا خدای الله رحمت ته او برکتونه پتا سبحان دی ایک اور نه دی پیغمبر یا اهل البیت ایک اور نه دی پیغمبر تاسو باندې الله خصوصی رحمت ندی کنه نو نور خلق له به وقت ورکی اتا صلی به وختم در کول شي انه حمید مجید بشک الله استایل شوی دی او مالک د بزرګی دی. فلما ذهب عن ابراهيم الرو كل شلالا ابراهيم عليه السلام نيرا ارسير ختم شوا چداه ملائک ليو مول زير راکو وجاءته البشرى اوراغ د ته حاصل يته تازير يجادلنا في قوم لوط به خبر کول مون سره مبارد قوم د لوط عليه السلام کی ان زمون ملائک سره يجادلنا حدیث مجادله ویل دغه دا سه خبرې چې د قوم د لوط علی السلام په حق کې د نجات کنا سورته عنکبوت کې وراشي چوته وی ان فیها لوط بس تاسو غزه خوږی کې لوط علی السلام دغه په کې خراب نشي قالو نحن اعلم من فیها ایتو دوا کوا موږ ترس معلوم دي هغه به بچکو او قوم به هلاکو دا خبر شوی نه الله وی یجادلنا فی قوم لوط دا سو مجادله وا رجاء ان يرفع عنهم العذاب مونږ وې کنه چې ډیر نرم نرمی پکې زیاته وا وی چې دا عذاب پرانی شيخه ولئن ابراهيم لحليم بشکه ابراهيم عليه السلام ډیر صبرناک اوواه ډیر دردمن منیب اور رجوع کو ان کے اللہ تا ہر خبر کے اللہ تا رجوع کو ان کے یا ابراہیم اعرض عن هذا منگوی چے ابراہیم علیہ السلام دی خبر نہ مخواڑوا دا نکی انو قد جاء امر ربک یقینا راغلی دا فیصلہ درفستان وینم آتی عذاب غیر مردود او یقینا چراب شدید عذاب اگا چ بیان دی واپس کڑے شوی لا راغل نه دی ښه پویدا بیا نو واپس کیږي نو د یونس علی السلام قوم ته کله نو راغلې او فیصله خوشي وکنه ښه او الله ته نو واپس کو نو دا دغه خصوصیت شي کنه ښه دا نه چې عذاب دی په واقع یو لکه د کانی دی په وریږي د باران او نداسه خو نو شوی فیصله یا دی فیصله ولما جاءت رسلنا لوط ونسي ابهم کله چراغ لن ملائک زمون غلو تعالی السلام تانو غمجن شد دی پوجا پمیل منوس بدګنی مل منو تو خلا خوشحالی کی نو دیو ل غمجن شو نه نه پدی نه د قوم دو وینا سی ابهم من قومهم چې دا قوم بوس راضی او دی تبه تکلیف ورکیو او زه خو بد دی حفاظت کوم خامخه نو غمجن شه د دې پوجا وضا قبین زران تنگ شوا د دې پوجا باندې سینه داغو وقاله وی وی هاذا یوم ناسیب دا نن روز ډیره سخته ده روز خو نو سخته خو بندیان باندې سختی وا نو مجازن دا سکی ګوره دا ولی دا څه خبرې چې لوط علی السلام کوي نو علم وته نشته چې میلمانه سوک دي نه پته وته نشته دي انې تن تاسو کړی چې منیل قوم څوک یې غیم نو ویل دا ټول دې لپاره چې الله یو غوړی وته پیغمبرانو حال ته وګوره خبري و سره کوي اپویږي نه کشف وته نکیږي. وجاءه قوم يهرعون اليهم قوم خبر شو دا ولي خبر شو نو یا خو دی وجنه چې دی راتله په لارې کنا نو چابلې دلی خامخه او بل داوه چې کله رال کورتا د نوح علی السلام خزي پړونی تلاش کړ او ګرځې د پخپا پخپا او ګرځې چې وای میلمان راغلی تاسو ناسي ناغی راغر والا یهرعون زغلولی شو پا طرف دادی مجهول ذکر کولی فائل نده معلوم چه شیطان ده که نفس ده که سوک ده چه دیه رو زغلول خوا ومن قبل کانو یعملون السیئات او د پخوان دادی دا عادتو چه کارون بے کل دیر ناکارا نرال پا قربان قالوا لوط عليه السلام يا قوم اذ ما قوم هؤلاء بناتيم دا ستاسو کورونو کې جدي کنه ستاسو خزي دا زمالونه دي ځکه هر پیغمبر د امت لپاره پلاري دا زمالونه دي هن اطهر لكم دي ستاسو د پاره پاکي ساکي دي فتق الله يريګه د خداینا ولا تخزوني في ضيفي اما مرسوا کوي په خپل میلمنو کې دا میلمانه بوئی چه دا لاسو دی ما میلمانو پا مخ کی رسوا کوئی علی سمن کم رجل الرشید نشتے تاسو که یو سڑی عقل من قالو اویدی لقد علمتا مالنا فی بناتک من حق ایلوت علیہ السلام تخپوئی گے چه نشتا دی زمونگا پا دغا لونستا کی دا لونستا مونگتا ندی معلومی چه مونگتا خی زمونگا داغی تر سحاجت نشتا سغرز من حق سغرز او حاجت وینکا لتعلمو تخپویگی ما نریدو اگا چی مونگا سیرادکو قال اویلوت علیہ السلام پا داغا وقت کی گورا لو ان لی بکم قوتا کاش کوی زما دا پارا پتاسو باندی زور کمال اللہ دا سی بدن را کردوی لکه دا نرلسی پشانتی نرلسی نو ما به داغی نکار اغستیو که نخوا او آوی الی رکنن شدید یا ما مرگرتیا کلوی دیو قبیلی سخت سرا چه دما قبیلی او قام ویکن نو زخو دو شام نراغلی ما دما ملک فاغ زیده او خپل کلی خمیدانه دی که نخوا نو قوم می نشتنو ارمانیو کن الی رکنن شدید نبی علیہ السلام بوی د انبیاء حسن به بیان وکا چې آفرین دی په تاسو پیغمبرانو لکه لوط علیہ السلام رحم الله لوطن یاوی الی رکنن شدید د قوم ارمان کوي د قبیله ارمان کوي د دې سم مطلب دی نو خلقو ته بل مطلب واستره ټیک ده خو سیده چې حدیث کې راغلی چه ده نه پس الله هر پیغمبر را لېګل دي په مضبوط خاندان کې چې بیا دا ارمانونه کې خو د لوط علی السلام چې پیغمبر وی رحم الله او الله دې پر رحم وکي سم مطلب دی دا غو سخت یادې چې سخت په دور راغلي خولال دی وته ها او صد سکندر دې خو زینها زکه وته دعا کړې چې رحم الله زمرک لکواله خو ما پچا کې نه دلیدلې او چې قوم راضی او به مصیرین وی چې دوبار ور بند کو جرنده تعالی اکبر چې قوم راغنو خو لګنو دروازه ته اړم شو کنه هدي دی په لزور کيو هغه یا په لزور دی کې ملمنو ته وی چې لوط علی السلام په آرام کینا مون خو دی راغلی ښا قالو یا لوط ان رسول ربک وی دی لوط علی السلام مونږه استازیو درفستا ملائکیو لن یسلوی لیکن دیتا تلاس نشی درچولی فا اسری بی اہلکا بی قطع من اللیلی نبوزا داخل اہل پیو ٹکڑا دشپی کی ولا التفت منکم احدن ارستو دیو نگوری تاسو کیوتن اللم راتک مگر خزستا خودی سر پا عمل کی مرگری دکنا خود آغیتی نڑن نکی گی نغپری دا انه مصيبها ما صابهم بشكر رسبديتا اغا عذاب چې رسې دي قوم ته دا مطلب ناغه وخت سره د دې د غوبل څنګه دفع شو او جبريل عليه السلام پاسې دغه وکنه جبريل میکائیل اسرافیل دا نا پاسې دو او په خپل صادره وال نو ټول لاند شو نو چې واپس بتلنو په دیوالونو بیلاس کې خودو او یې به چې ساحران راوستي جادوګری راوستي ناغه وخت سره خو په دغه دفع کړه فذوقوا عذابي ونذر نو لوط علیہ السلام با تپوس کړی چې دا عذاب به کله راځي اسنه چې مونږ لا یو عذاب راشي نه نه یو ان موعدهم الصبح نه وعده د دې سره سبا ده نو لوط علیہ السلام بیا وکړه چې سبا تر سبا پورې خو خان غر کیږي ناغي وته یو لوط علیہ السلام الیس الصبح بقریب ولی سبا نزدې نه دی دور واخ په کې نشته د دې سوال جواب څه مطلب دی د دې بیا غو مطلب دی چې د لوط علیه السلام صبر ته وګوره او سختۍ ته وګوره چې اوس دومره صبر نشي کولی چې سبا ته پریدي او هغه نه دی کولی مخکې د دې نه ها نو کله چې راغی عذاب زمونږه نو ګرځو مونږه هغه بر طرف د زمکه صاف له لاندې وامترنا علی احجارتا من سجیل اورولی مونگ پا دی بانده وکانی دا ٹکرو چا پا جاننم کس رشویو من دو دن لگاتار مصومتنا اند ربکام او نخی شویوی پا نیز در افستا بانده نمون لکلی شیو داری او دا پارا داد پلانی داد پلانی وما یمن الظالمین ابی باید او نو دا وکانی دا ظالمان نابیر تپریو تن کیم کانی نخرابی دا بلکل با پی لگی دا سڑی خواه دا دو معنی دیده که او دا شوا او دویم نده دا قوم دا لوط علیه السلام دا دی مشرکانو دا مکی نابیرتا خودی تیبرت ناخلی نو خواه که دا سر چی دی شام تزی کن وقفو که نو